Twee uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Israël dreigt met een totale oorlog tegen Hezbollah in Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Katz stelt dat Israël op het punt staat de spelregels tegen Hezbollah en Libanon te veranderen. Het is een reactie op een provocatie vanuit Hezbollah eerder gisteren. De militie had luchtbeelden verspreid van geheime militaire locaties van Israël. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. De afgelopen weken zijn er steeds vaker beschietingen tussen Israël en Hezbollah. Oekraïense vluchtelingen die met het vliegtuig naar Nederland komen worden sinds enkele maanden bij aankomst vastgezet in de cel. NRC schrijft dat de vluchtelingen dagen vastzitten, terwijl alle gevluchte Oekraïners volgens Europese afspraken recht hebben op bescherming. Juristen noemen de praktijk disproportioneel. Volgens de IND komen Oekraïners vaker via andere landen en is het daarom nodig om te onderzoeken of ze recht op opvang hebben. In Frankrijk zijn 7 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde in de buurt van Chartres, ten zuiden van Parijs. Een auto met daarin 5 jongeren botste frontaal tegen een auto van een ouder echtpaar. Alle inzittenden kwamen om het leven. De auto van de jongeren vloog in brand. Ook een andere auto werd geraakt en een van die inzittenden is zwaar gewond. Op het EK voetbal heeft Portugal gisteravond gewonnen van Tsjechië. Het werd 2-1. Pas in de tweede helft werd er voor het eerst gescoord. Eerst door Tsjechië en vrij snel daarna maakte Portugal de gelijkmaker. In de blessuretijd maakte Portugal nog het winnende doelpunt. Eerder op de avond won Turkije van Georgië. De Turken stonden in de 90ste minuut met 2-1 voor. Maar in de laatste minuut van de extra tijd werd het toch nog 3-1. Het weer, regen, trekt de komende uren via het oosten weg. Vannacht is het een graad of 12. Morgen meer ruimte voor de zon, dan vrijwel overal droog. En 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Afgelopen week verzamelden tienduizenden liefhebbers van kunst, muziek en theater zich op Terschelling. In de bossen, de duinen en op het strand viel van alles te zien, te horen en te beleven. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. En dan heb ik het natuurlijk over het festival Oerol. Sinds 1982 is Oerol uitgegroeid tot het grootste locatiekunstenfestival van Europa. Vannacht hoor je wat er allemaal te beleven viel. We spreken met de makers, acteurs of muzikanten over hun voorstellingen. Een waar gebeurd verhaal dat nog niet is gebeurd. Over een jongen en een walvis die door een circusgezelschap uit zijn zee is gehaald. Dat verhaal vertelt Wie Walvis in het theaterstuk Jonas en de Walvis. Een muzikale voorstelling voor jong en oud. En naast mij zit Amarins en Carlos van Wie Walvis. Ja, hallo. Op de achtergrond hebben we hele vrolijke muziek te horen. Want we zitten hier bij het festival Hart de Deining en het feestje is begonnen. Maar wij wilden jullie heel graag nog spreken, dus ja, fijn dat dat kan. Jullie hebben de eerste twee voorstellingen vandaag op zitten. Ja, klopt. Hoe ging het, Amarins? Nou, even één kleine correctie, want het is Janos en de Walvis. Oh, wat zei ik? Jonas en de Walvis, maar dat is een hele logische verspreking. Ja. Want die associatie hebben natuurlijk heel veel mensen. Ja, wij hebben net twee voorstellingen gespeeld en het was heel spannend. Maar het was ook heel erg leuk om te doen. Ja. En wat maakt het zo leuk? Als je dan voor het eerst voor het publiek speelt, dan ga je voor het eerst ook echt voelen waar het over gaat of zo. Dus dat had ik zelf. Dat ik voelde van, we zijn echt dit verhaal aan het vertellen. En tot die tijd ben je toch heel erg bezig met, nu moet ik hierheen lopen en nu moet ik dit instrument pakken en dit liedje zingen. En nu werd het verhaal één rond geheel. Ja, en Carlos, hoe was het voor jou om de eerste keer op te treden? Ja, het was super fijn. Inderdaad ook heel fijn om voor het publiek te spelen, want je bent toch in de repetitieruimte bezig met hoe de voorstelling voor jou voelt. En dat kan van alles zijn, maar uiteindelijk doe je het voor het publiek. En als je ziet hoe het publiek reageert, dan begin je ook meer te beseffen wat de sterke punten zijn in de voorstelling of wat het publiek meeneemt. En dat is super fijn om te merken. Ja. Dat snap ik. Janos en de walvis dus. Ja. En jij zelf, een logische fout, want Jonas en de walvis. Ja, waar hebben we dat? Waar ken ik dat van? Uit de Bijbel. Ja, uit de Bijbel, hè? Ja. Kijk, maar jullie hebben voor Janos gekozen. Wie is Janos? Janos is een jongen die op een plek woont waar eigenlijk niks gebeurt. En hij is een beetje aan het wachten tot het leven gaat beginnen. En eigenlijk denk ik heel herkenbaar voor veel mensen als kind dat je je veel verveelt. En misschien hoopt op iets heel sprankelends wat gaat gebeuren. Yeah. En dat komt ook in zijn leven. Er komt een circus naar het dorp waar hij vandaan komt. Alleen is dat circus niet per se komt met een leuk en fijn iets. Dus er komt eigenlijk de hele wereldproblematiek komt naar het dorp toe. Want het is namelijk, het circus heeft een walvis. En het is de laatste nog levende walvis die er op aarde te vinden is. Die hebben ze gevangen en in een scheepscontainer gestopt. En Janos heeft de kans om die walvis te gaan zien. Ja. Ja, en jullie noemen het een waargebeurd verhaal dat nog niet is gebeurd. Ja. Gaat het dan wel over dat er ooit een laatste walvis gaat zijn eigenlijk? Of? Nou ja, dat gaat. Tuurlijk gaat het op een keer gebeuren. Ja. En het voelt natuurlijk nu met alle problematiek die er in de wereld is, voelt het soms wel dichterbij dan dat we allemaal hadden gedacht dat het ja, zou zijn. Want dat benoem jouw personage benoemt dat ook in het stuk op een hele luchtige manier. Van als Friesin ga ik voor het laatst naar de Great Barrier Reef en voor het laatst naar dit, want nu kan ik het nog zien. Ja. Er zit wel iets dat we dat als mens willen zien blijkbaar, de laatste gletsjer en zo, vinden we dan allemaal heel interessant. Ja, en het is niet eens een ver van je bed show. Want er is dus echt een soort last chance tourism bestaat ook echt. Ja. Dus er zijn ook echt mensen in Canada die naar een stervende gletsjer gaan kijken. En dat klinkt als een soort grapje, maar het is er echt. En dat is heel verdrietig, vind ik. Ja. En daarom wilde ik heel graag een verhaal vertellen over zoiets en laten zien dat je dus het ook in een verhaal kan meemaken. En dat je niet per se ook echt zoiets hoeft te gaan opzoeken. Ja. Dus het is niet dat we echt een walvis meenemen op het toneel. Maar we denk wel als het publiek heeft gekeken dat ze allemaal wel die walvis hebben gezien. Ja, inderdaad. Je gaat hem je wel voorstellen. Ja. Carlos, hoe is het met de walvis op dit moment? Ik heb de stand niet meer gecheckt vandaag. Maar volgens mij gaat het, zoals met heel veel van de natuur in de wereld, niet zo heel goed. Nee. Ja, in jullie circus wordt het ook wel, jullie benoemen ook wel de triestheid ervan natuurlijk. Van ja, die laatste walvis wordt gepresenteerd door een vrolijk circus, maar dat is iets heel, heel zieligs. Jij bent ook even de circusdirecteur volgens mij, hè? Ja, dat speel ik, ja. En dan zingen jullie ook een lied van, nou, komt dat zien? Hebben jullie die muziek zelf gemaakt? Amarins heeft de muziek gemaakt. Kijk. En op de vloer hebben we nog een beetje vormgegeven met z'n allen. Maar het is vooral Amarins haar werk. Ja. Wat knap. We kunnen ook muziek luisteren. Dus ik stel voor dat wij gaan luisteren naar De Dagen Zijn Geteld. Misschien kan je even toelichten waar dat nummer over gaat. Dat nummer zit een beetje aan het eind van de voorstelling. En dat is waarop het heel voelbaar wordt dat de walvis langzaam aan het sterven. Tikt. Iedere dag een eeuwigheid duurt en er niks gebeurt. maar dat daar op een dag een circus binnenrijdt en een grote scheepscontainer op het plein parkeert. Komt dat zien, de laatste nog levende walvis hier te aanschouwen. Uit de container klinkt het huilen van een dier. Walvis. De mensen lopen uit om een glimp van het prachtige dier op te vangen. Maar zou iemand haar eigenlijk niet moeten redden? Dat was De Dagen Zijn Geteld van Wie Walvis. De Nacht van EO. En ik zit hier nog steeds met twee van de vijf van Wie Walvis. Met Amarins en Carlos. En ik was eigenlijk heel benieuwd, hoe is Wie Walvis ontstaan? Want dat is een collectief, het straattheatercollectief eigenlijk. Kan ik dat zo zeggen? Nou, eigenlijk nee. We zijn eigenlijk dus nu op Oerol zijn we een straattheatercollectief. Ja. Maar wij zijn eigenlijk een jeugdtheatergezelschap. Carlos en ik hebben dat... Nou, wij houden de tel niet echt bij. Lang geleden. De dagen zijn geteld, maar wij tellen niet meer. Lang geleden hebben we dat opgericht. Wij maken muziektheatervoorstellingen voor jong en oud. Het is jeugdtheater, maar eigenlijk vind ik... Jeugdtheater is ook gewoon voor volwassenen. En dat is, wij maken eigenlijk gewoon het theater wat we zelf het allermooist vinden om te zien. En dat is theater met heel veel muziek en een mooi verhaal. En dat doen we, ja, dit is denk ik al onze 12e voorstelling. Ja. En deze voor Oerol hebben we hem dus voor de straat ook gemaakt. Ja. En we gaan hierna ook nog op de parade spelen. En wie weet waar die dan nog allemaal naartoe gaat. Ja. En wat maakt het, wat is voor jullie het verschil tussen een gewoon theater en straattheater? Nou, je hebt heel veel interactie met het publiek. Dus eigenlijk sowieso in jeugdtheater is er nooit, in ieder geval bij ons theater, is er nooit een vierde wand. Dus je ziet altijd, je hebt altijd wel wat interactie met het publiek. Maar in straattheater is dat nog veel meer zo. Ze zitten eigenlijk gewoon bijna in je decor. Ja. Er is geen licht en er is geen gordijn wat je helpt. Of, dus alles wat er is, doet mee. Ja. Carlos, vind jij straattheater dan nog ook wat moeilijker? Komt daar wat meer... Voor mij persoonlijk, ik weet niet of ik voor hem erin spreek, maar ik vind het... Niet per se moeilijker, maar het is een beetje een andere benadering. Je mist een klein beetje de focus die je in een theater hebt, want dan is het gewoon heel verstild. En in straattheater mag je het wat groter maken, wat grover zijn, wat meer de, ja, misschien de randen opzoeken, omdat je die focus van een theater mist. Maar dat maakt het ook een heel, heel leuke medium om theater te brengen, ja, denk ik. Ja. En hoe is dat voor jou, Amarins? Vind jij dit wat moeilijker of... Nou, ik vind het gewoon bijna niet met elkaar te vergelijken. Okay. Maar ik vind het ook heel erg leuk. Het voelt een beetje alsof er meer mag misgaan of zo. Omdat er kunnen ook dingen gewoon spontaan ontstaan. En nu hebben wij er nog maar twee gespeeld. Maar ja. Wij hebben ook heel lang een band gehad. Ik heb een band gehad en eigenlijk een aantal van deze mensen zaten ook in die band. Daarmee hebben we ook heel veel op straat gespeeld. En Fiora en Steve die meespelen. Steve is de acrobaat die Janos speelt. Die hebben samen ook een straatact. Dus we zijn allemaal best wel van de straat. Ja, dat klinkt gelijk heel gaaf. Maar als dit vijftal nog niet. Dus wij gaan, ja, wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren. Ja. Ja, jij noemt al, jij speelt dus ook in een band. In dit straattheater speelt muziek ook een hele grote rol. Er komen allerlei instrumenten langs ook. Ja. Hoe zijn jullie zo muzikaal geschoold? Hebben jullie dit jezelf aangeleerd? Of, Ik zelf ben muzikaal geschoold, conservatorium. Okay. En ik heb een fascinatie voor rare instrumenten. Dus als ik raar instrument zie, dan moet ik het kunnen bespelen. En wat voor instrumenten hebben we het dan over? Nou ja, raar. Misschien is het niet zo raar. Maar contrabas, banjo, mandoline, mondharp, autoharp. Ik weet niet, noem niet maar op. Niet de meest doorgaande instrumenten in ieder geval. En je speelt op een gegeven moment ook, als je het geluid van de walvis nadoet, speel je ook op een heel interessant instrument wat ik niet thuis kon brengen. Oh, de zingende zaag. Oh, dat is de zingende zaag. Ja. Kijk, dus zo creëer je ook je eigen instrumenten. Nou, dat is echt een instrument. Ja, je kan er echt hele aria's op. Wow. Kan je dat ook al, Carlos? Ik moet nog even oefenen, denk ik. Wie weet in een volgend theaterstuk. Een walvis kan ik net nadoen. Ja, dat ging goed in ieder geval. En Amarant, je hebt dus de muziek geschreven, ook speciaal voor deze voorstelling. Ja. Hoe ga je dan te werk? Heb je eerst eigenlijk de voorstelling geschreven en ga je dan pas de muziek maken? Of? Het gaat eigenlijk altijd een beetje tegelijkertijd. Ja. Dus heel vaak op muziek vind ik heel fijn, kan ik heel goed fijn improviseren. Dus dan komt er ook een tekst vaak op de muziek, ontstaat dat dan. Dus dat gebeurde hier ook in dit verhaal. Dat ik gewoon thuis aan het dingen aan het doen was. En daar tekst overheen zong of aan het spreken was. En daardoor kreeg het verhaal ook steeds meer vorm. Ja. Het verhaal is trouwens geïnspireerd op een film van Belatar. Die heeft een film Werkmeister Harmonies. En dat gaat ook over Janos, een man. Eigenlijk een jonge man die in een dorp woont waar een circus neerstrijkt met een walvis. Alleen is die walvis allang dood. En gebeurt er in die film, komt er een heel ander verhaal. Dus het hele beginpunt is, hebben wij meegenomen in dit verhaal. En ik wilde dus dat het de laatste nog levende walvis was. En tijdens het schrijven wist ik eigenlijk ook nog niet hoe het opgelost moest worden. Dus aan het begin zeg ik ook de zin, ja, hoe kan het dan dat het hem toch gelukt is dat hij de walvis heeft gered? Maar toen ik dat schreef, wist ik ook echt nog niet, hoe ga ik dit in godsnaam oplossen? Ja. Dus dat is allemaal zo. Dat gaat gaandeweg. Ja. En op een gegeven moment heb jij het stuk in grote lijnen dan klaar. En Carlos, dan krijg jij dat te zien en dan krijg je te horen wat er gespeeld moet worden. Of hoe gaat dat? We krijgen een eerste versie van ons script. En we krijgen de muziek die zij in haar studiootje heeft opgenomen. En dan, dat is onze basis om op de vloer mee te beginnen. Ja. Dus, wat was jouw eerste indruk van het stuk? Ik vond het een uniek verhaal. En ook heel relevant zonder met de vinger te willen wijzen. En dat vond ik heel krachtig aan het verhaal. Dat je wel een mooi verhaal vertelt en gestileerd. Maar dat het toch actueel is zonder dat het vervelend wordt. Ja, ja. En wat dacht jij over de muziek? Heb je daar nog veel dan met Amarins ook muzikaal in samengewerkt? Of was dat al wel redelijk in kan en kruiken? Nee, de structuren en de liedjes die waren er gewoon al. Alle teksten. En het enige wat we met alle muzikanten op de vloer hebben gedaan is daar een beetje ons eigen sausje overheen gesmeerd. Ja. Zodat het samen een geheel wordt. Niet veel meer, niet veel minder. Nee. We gaan nog luisteren naar muziek van jullie. Het nummer Stel je voor een walvis. Die heb jij dan geschreven natuurlijk ook, Amarins. Ja, klopt. En wat is hier de betekenis van? In dit liedje, dit is een liedje wat eigenlijk aan het begin van de voorstelling te horen is. Waarin je eigenlijk het beeld al hebt van die walvis die gevangen is. Alleen hier gaan we haar nog even voorstellen voordat ze gevangen is. Dus waar de walvis vandaan komt. Oké, we gaan luisteren. Stel je voor een walvis, ademt in, ademt uit. Water dat omhoog spuit, eeuwig van de aarde is, maar altijd in het water is. Een walvis. Stel je voor, je vaart daar in de golven, ziet haar, herkent haar aan die prachtige staart. Je wil haar aaien, maar je laat haar. Een walvis. Glijdt het water door van zuid naar noord. Je hebt haar zingen nog nooit gehoord. Een walvis. Meeuwen vliegen mee, kokkels liften mee. Alle dieren in de zee maken plaats voor de walvis. Een kans om haar te zien, de laatste keer misschien. Oog in oog van zo dichtbij, voor een kwartje op de eerste rij. Jij kan zeggen je was erbij. De walvis die eigenlijk van de zee is, maar even aan de wal is. Een walvis. Dat was Stel je voor een walvis van Wie Walvis. Ik was nog benieuwd, jullie hebben het nu hier gespeeld op het strand. Dus nog niet eigenlijk op de straat. Maar jullie gaan op de Schelling ook nog de straat op, als ik het goed heb. Ja, klopt. En dan gaan jullie nog een aantal keren het straattheater spelen. Nu waren er nog weinig kinderen bij, maar het is ook voor kinderen geschikt, ja, toch? Ja, het is echt een familievoorstelling, dus voor jong en oud. Ja. En na Oeroe kunnen we dan op het vasteland nog gaan zien? Ja, wij staan deze zomer nog op de kinderparade. Ja, op de parade zijn we te zien in Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. We gaan ook nog spelen op Festival Grazende Zwaan in Noord-Holland. Dat is ook een openlucht theater, straattheaterfestival. En nou ja, we merken dat langzaam de interesse komt. Dus je zal ons vast nog op veel andere plekken gaan zien. Ja, heel leuk. Nou, wie weet komen we elkaar nog een keer tegen. Dat zou leuk zijn. Hartelijk dank, Wie Walvis, met jullie voorstelling Janos en de Walvis. Dank jullie wel, Amma Rins Romkema en Carlos Zorita Diaz. De nacht van EO. Alsjeblieft, doe er maar wat mee, zei oom Wim op zijn sterfbed. En zo erfde documentaire en theatermaker Emma Le Suy een schat van een filmarchief over het Suriname van de jaren 40 en 50. Het betekende het startpunt van haar onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse kolonie in de Tweede Wereldoorlog. En in haar muzikale live documentaire Meer dan Bauxiet laat Emma haar ontdekkingen zien. En dat doet ze onder andere samen met Damani Leidsman, de muzikant. Fijn dat wij hier bij jullie mogen zijn. Ja, in deze schuur. In deze schuur, ja. Wat dacht je toen je hier voor het eerst binnenliep? Koud. Nou, minder koud dan dat je buiten speelt. Maar we zouden eigenlijk eerst in een andere schuur staan, hier vlakbij. Dat was een koeienstal. Dus dat was wat intiemer. Maar omdat er zoveel regen is gevallen de afgelopen tijd, was die mesthoop zich aan het ophopen. Want ze konden het land niet bemesten. En het ligt natuurlijk gevoelig om die mest te verplaatsen. Dat mag niet. Het is allemaal aan regels verbonden. En om nu in een meer dan een meter mest te moeten spelen, dat is ook wel een uitdaging. Dus moesten we heel last minute op zoek naar een andere oplossing. En toen kwam heel lief deze schuur vrij met al deze tractors en machines. En ze gebruiken die schuur ook gewoon nog overdag. Maar toen hadden ze voor ons een hoekje Dus de boer heeft even een deel van de lood leeggemaakt. Ja. Nou, het ziet er netjes uit. Ja, toch? Lijkt het een beetje een black box hier. Ja, dat het last minute was, dat hadden wij allemaal natuurlijk helemaal niet door. Maar wel beter dat je dit hebt dan een meter mest, inderdaad. Emma, jij erfde dus een enorme schat aan beeldmateriaal. Ja. Ik ben dan heel benieuwd, hoe gaat het? Het was van jouw oom Wim. Nou, is dat niet echt jouw oom? Nee, we noemden hem zo. Ja. De familievriend, inderdaad. Ja. Wat dacht jij toen jij hoorde dat jij al die films en die beelden mocht ingaan zien? Ja, we wisten al langer van het bestaan van deze beelden. En hij wilde het al eerder geven, maar hij heeft dat nooit gedaan. En we vragen ons allemaal af, van waarom heeft dat niet eerder gedaan? Want ik wilde het toen hij op zijn sterfbed lag en hij mij deze beelden gaf. Toen moest ik ze gaan digitaliseren. En dat red ik nooit meer om ze dan nog te kunnen laten zien. Maar dat was wel mijn grote wens geweest. Dat hij die beelden nog zou kunnen zien voordat hij zou komen te overlijden. Maar ik weet niet, of wij weten echt niet, waarom hij er zo lang mee heeft gewacht om ons te geven. Ja, misschien is er een schaamte van dingen die er op de beelden staan. Of misschien is het te emotioneel voor hem, omdat het zijn vader is, die dus op jonge leeftijd is heeft verloren. Ik weet dat niet waarom dat is. Nee. Maar ja, dus uiteindelijk gaf je dat op het allerlaatste moment aan mij. Ja, en wat heb jij toen gedaan als eerst? Nou ja, volgens mij ben ik die dag daarna ben ik echt met die hele doos naar een zaak die digitaliseren al die oude 48 mm films. Hebben ze laten digitaliseren. En ben je erin gedoken? En toen ben ik erin gedoken. Daar heb ik heel lang gekeken van wat er allemaal op staat. Want waar begin je dan? Ga je gewoon maar ergens iets aanzetten en kijken wat je tegenkomt? Of zat er nog een bepaalde structuur in zijn activering? Nee, want het was heel random. Ja. Er zaten ook een paar oude western films tussen. Dus dat is ook wel grappig. Maar ja, gewoon kijken en dan. Sommige zijn in zwart-wit, de archiefbeelden, en sommige zijn in kleur. Dus dat is ook interessant om te zien. En dan een beetje gokken van welke tijd wat afkomstig is. En het waren allemaal videobeelden zonder audio dan? Ja. Precies. Vroeger was er nog geen geluid bij. Ja. En jij gaat die beelden doorkijken. En ondertussen speelde al de vraag wel voor jou van welke rol heeft Suriname in de Tweede Wereldoorlog gespeeld? Ja, het was. Ik had die beelden inmiddels gedigitaliseerd. Eigenlijk voor een documentaire waar ik mee bezig ben. Maar toen vroeg Theater naar de Dam of ik een presentatie of iets van een voorstelling wilde maken voor hen. Zij maken altijd voorstellingen rondom 4 en 5 mei. En toen dacht ik, ik heb al die beelden uit die tijd, want hij was natuurlijk, die filmmaker was in 1953 was heel plotseling overleden. Dus al die beelden zijn van voor die tijd. Dus toen dacht ik, dan kan ik eens gaan uitzoeken wat er in de Tweede Wereldoorlog daar gebeurde in Suriname. Want ik had geen flauw idee. En zo ben ik met het onderzoek begonnen. Dus eigenlijk is dat bij Theater naar de Dam gestart. Ja, en toen begon dus jouw onderzoek van welke rol speelde Suriname ook in de oorlog en wat gebeurde daar eigenlijk? Want daar weten we dus heel weinig over. Ja. Jij hebt zelf ook Surinaamse roots. Klopt. Jouw moeder is Surinaams. Ja. Damani, jij hebt ook Surinaamse roots. Ja, dat klopt. Ja, jij bent zelf in Suriname ook nog geboren? Niet geboren, wel opgegroeid. Oh, wel opgegroeid. Kijk. En ook voor jullie allebei, zeg maar, ondanks de Surinaamse roots speelde, die vraag dus wel van Wat is er in Suriname gebeurd in de Tweede Wereldoorlog? Ja, ik merkte ook dat er, toen ik in Suriname was, en als ik dan vroeg aan Surinamers van, weten jullie wat er in de Tweede Wereld, tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal afspeelde hier? Geen flauw idee. Nee. Heel veel Surinamers hadden geen flauw idee. Dus ik heb het ook, ik heb Mirjam Bauxite ook afgelopen zomer in Suriname laten zien. Een andere versie met de Surinaamse muzikanten. En dan is de echte oudere generatie, dus de 80, 90-plussers, die dachten, eindelijk krijgen we een soort van erkenning van dit kennen wij. Maar ook 60-plussers en alles wat eronder ligt, die hadden geen flauw idee wat er zich allemaal afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was niet alleen voor Nederlanders is het een vergeten geschiedenis, maar ook voor Surinamers zelf. Ja. En elke keer bij jullie voorstelling hier op Oerol, dan vraag je ook aan de mensen die er zitten van, weten jullie iets? Nou, hoor je ooit wel eens het antwoord van ja, ik weet wel wat? Of is het echt altijd, ik weet niks? Nou, is vrij weinig. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk, ja, bauxiet soms. Gisteren, of eergisteren werd er nog Anton de Kom geroepen. Dat is wel heel wat dan. Dat is wel heel wat, ja. Maar daar houdt het een beetje bij op. Ja, want de voorstelling heet Meer dan bauxiet. Omdat de Suriname in de tijd van de oorlog wel heel bekend stond om de bauxietmijnen en die grondstoffen. Eerlijk gezegd wist ik dat zelf ook niet eens, hoor. Dus het is dan ook maar weer relatief van hoe bekend dat is. Maar en in die tijd was dat ook wel een bron van, dat zorgde ook voor een opleving, toch, in de Surinaamse maatschappij? Juist die bauxietmijnen ook. Ja, absoluut. Want door die bauxiet, wat de belangrijkste grondstof is voor aluminium, daar maak je dus wapens en vliegtuigen van, kwamen er heel veel Amerikanen naar Suriname voor die bauxietwinning. En de Amerikanen kwamen met geld. En dus dat was eigenlijk de eerste keer in de geschiedenis dat Surinamers geld kregen, los van de Nederlanders, want ze waren altijd heel erg afhankelijk van Nederland. En nu kreeg ze dus steeds meer zelfstandigheid door die Yankee dollars van de Amerikanen. Ja. En dat zorgde dus voor een opleving. Dat ze dachten, oh, maar we kunnen het zelf. We hebben Nederland helemaal niet nodig. We kunnen onze eigen boontjes doppen. Dus het is een hele belangrijke tijd geweest voor de Surinaamse ontwikkeling. En er werden dus ook heel veel groepen kwamen bij elkaar. Veel intellectuele clubs werden er gevormd in die tijd. Politieke partijen werden toen voor het eerst opgericht. Dus in de geschiedenis van Suriname is het een hele cruciale tijd. Ja, ja, en dat speelde zich dus af in de jaren 40. Toen dus ook de oorlog op het Europese continent woedde. Hoe was dat in die tijd in Suriname? Waren de gewone burgers daarmee bezig dat daar, nou ja, dat de Nederlanders een oorlog aan het voeren waren op in het continent? Ja, ze waren de hele tijd bezig met het moederland. Ja. Dus het moederland stond wel echt helemaal centraal. Maar je moet natuurlijk ook bedenken, op school ging het daar alleen maar over. Je leerde de provincies en alles kreeg je mee van het Koninklijk Huis. En dan was er oorlog en dan volgde je dus via Radio Oranje wat er aan de hand was. Ja. Niet alleen in Europa, maar in de wereld. Maar alles was geconcentreerd op moederland. Want je moet ook, wat belangrijk is, Surinamers waren Nederlanders. Ja. Dus ze waren niet Surinaams, ze waren Nederlanders. Dat was, ja, dus zij dat waren was hun ook gedachte. In oorlog. Wij zijn in oorlog. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. Die vraag stelde ik ook aan een meneer van 97. Die heel erg nationalistisch was. Ze wilde heel graag Surinamers zijn, dus onafhankelijk zijn. Maar ja, ze stonden zo achter Nederland en waren zo één met het moederland. Was dat iets wat jij ook al geleerd hebt, juist door het onderzoek? Want jij bent ook naar Suriname toegegaan om daar ook dus mensen te interviewen, inderdaad, die die oorlogstijd mee hebben gemaakt. Ja. Besefte jij je dat zij zich zo verbonden voelden met Nederland in die tijd? Nou ja, ik had het wel bij mijn opa, wist ik het wel van verhalen. Want die heeft natuurlijk ook voor de Koninklijke Nederlandse Marine, daar zat hij bij. En ja, dus dat Nederlands zijn, dat stond altijd echt voorop. Ja. En mijn erbij willen horen. Ja, terwijl andersom vanuit Nederland, wat ook in jullie stuk wel echt naar voren komt, was die aandacht niet evenredig. Nee, totaal niet. Nee. Helemaal niet bezig met Suriname. Nee. Ja, wat is Suriname na de slavernij? Toen de slavernij was afgeschaft, was Suriname eigenlijk alleen nog maar een, hoe zeg je dat? Een blok aan het been, omdat het geen geld meer opbracht. Ja. Ja. Dat is heel pijnlijk. Ja. Ja, en vond je dat dus voor jezelf ook pijnlijk om dat zo te beseffen? Ja. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Want wat weten we over Surinaamse geschiedenis. Ja. Over onze gezamenlijke geschiedenis. Kijk, het is niet alleen mijn geschiedenis, omdat mijn moeder toevallig... mijn moeder is ook hier geboren, maar haar ouders dan Surinaams zijn, waren. Het is onze koloniale geschiedenis. En ja, we zouden wel, denk ik, meer ons best moeten doen om daar meer over te weten en meer te begrijpen. Dan begrijp je ook meer de Surinamers die in Nederland wonen. Want dat zijn er heel veel. Het zijn er meer dan in Suriname. Of de nazaten van Surinamers. Hoe die melting pot en wat ze allemaal hebben meegenomen vanuit Suriname. Ja, dan begrijp je dus onze samenleving beter. Dus ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ja. Dat we daar met aandacht mee omgaan. Ja. Nu was er dus meer dan bauxiet alleen in Suriname in de oorlogstijd. Wat heb jij ontdekt in jouw onderzoek? In jouw zoektocht naar de Surinaamse geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog? Nou, ik wist bijvoorbeeld niet dat Suriname zoveel had gegeven. Dat ze zoveel geld meehielpen. Ja, niet alleen geld, maar ook spullen die ze maakten of die ze verzamelden en stuurden naar Nederland. En ik wist ook niet dat er Joodse vluchtelingen waren in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik wist niet dat er een strafkamp was voor Nederlandse NSB'ers uit Nederlands-Indië in Suriname. Dus ja, ik wist eigenlijk heel veel. Ik kwam achter heel veel dingen achter. Maar wat ik het meeste niet wist, is dat die tijd gewoon heel erg belangrijk is geweest voor de Surinaamse ontwikkeling. Ja, en ook voor de eigenwaarde benoem je in de documentaire ook. En wat bedoel je daarmee? Nou, dus doordat ze het financieel beter hadden dan daarvoor, voor het eerst. Ja, daar krijg je toch eigenwaarde van. Hm. Want dan kan je je eigen boontjes doppen. En als je niet afhankelijk bent van iemand, dan voelt dat natuurlijk fijn. En ja, dan kan je meer bewerkstelligen. En ja. Heeft in die zin de oorlog Suriname goed gedaan? Ja, dat is cru om het zo te zeggen. Maar ergens dus wel. Ja. Maar ja, goed gedaan. Kijk, die bauxietwinning, die werd door de Amerikanen gedaan. En wat de Surinamers daar echt aan overhielden, dat waren maar een paar kwartjes. Ja. Die kregen relatief zo weinig geld voor die bauxietwinning. Dat is zo oneerlijk. Ja. Ja. Dus daar was ook veel uitbuiting. Absoluut. Ja. En er was ook, zelfs in die tijd was er ook sprake van om Suriname te verkopen aan het Amerikaanse bauxietbedrijf Alcoa. Ja, dus er werd gewoon omgegaan met Suriname en Surinamers alsof ze niks waren. Of tenminste. Ja. Alsof ze er niet toe deden. Ja, ja. Damani, jij bent een van de muzikanten van het stuk. Ja, het is een bijzonder stuk, want het is een documentaire dus. Want je gebruikt natuurlijk de beelden uit het archiefmateriaal, Emma. Maar tegelijkertijd is er veel live muziek, live zang ook. Dus het is heel anders dan een documentaire. Dat doet tekort, denk ik, hè, die titel. Damani, jij bent een van de muzikanten. Hoe hebben jullie hier die muziek bij gemaakt? Emma heeft een vorige versie gemaakt met Rory als muzikant, dus er was al wat. En toen kwam ik er voor deze versie bij, heb ik het script gekregen. We zijn door het script heen gegaan en gewoon de momenten bekeken van en ik ken heel veel Surinaamse muziek. Ik schrijf ook zelf, dus ik dacht van dit zou erbij kunnen passen. En dan hebben we eigenlijk voornamelijk oudere muziek of dingen uit archieven eigenlijk omgevormd tot iets dat in de voorstelling terecht is gekomen. Ja, en jij kent dus zelf al veel Surinaamse muziek. Jij leest zo'n script door. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Poppen er dan allemaal ideeën op? Of heb je gelijk al liedjes in je hoofd? Ja, letterlijk. Ja? Ik weet, we zaten in Haarlem samen door dat script heen te gaan. En ik had direct bepaalde ideeën van die ook in de voorstelling zijn gekomen. Ja. Ja, en zoals wat? Welke nummers dacht je dan? Bijvoorbeeld, Douyere me jeme. Dat betekent, je hebt me horen zuchten. Dat is een nummer waarvan ik direct had van, oh, dat kan, er is een moment waar dat kan, want dat dekt de lading. Ja. Yankee Dollar wisten we ook trouwens. Die had Emma al. Die zat al in de voorstelling, toch? Ja. Ja. Ja. Dus, ja, want dat is dat nummer dat komt eigenlijk al vrij in het begin van de voorstelling. Wanneer dus je het hebt over hoe Suriname zich ontwikkelt, ook door die bauxietwinning. En dat is een heel Amerikaans nummer eigenlijk. En jij noemde dat Surinaamse nummer daarvoor. In welke element of in welk deel van die voorstelling komt dat tevoorschijn? Dat over dat zuchten? Ja, precies. Nou, je hebt dan beelden waar je. Het zijn oude archiefbeelden natuurlijk, maar uit het binnenland van Suriname. Je hebt een stukje met prins Bernard. Bernard, ja. Maar je ziet dan hoe er eigenlijk. Naar het binnenland wordt gekeken. Je ziet ze dansen voor de witte mensen die komen. En het binnenland van Suriname is sowieso een gebied dat eigenlijk tot de dag van vandaag heel erg achtergesteld is gebleven. Dus dan vond ik het heel toepasselijk om dat daar aan dat beeld te koppelen. Ja, en jij zingt zelf samen met Rory dus, maar jij hebt de voornaamste de zang op je. Is dat iets wat je eigenlijk al heel lang doet? Of hoe ben je hier überhaupt terechtgekomen? Ja, nee, ik zing echt heel lang. Vanaf heel jong, dus in de kerk. Maar ik zat ook in Suriname op een Afro-Surinaamse muziekschool. Dus waar we ook echt de traditionele Surinaamse liedjes leerden. En toen ik hierheen kwam, ging dat gewoon door. En ben ik backing vocals gaan doen. Mushroom Moses is een project waarmee ik optreed. Zouden we van jou ook een nummer kunnen gaan luisteren? Ja, natuurlijk. En dan zou ik aanraden. Clear the Air van Mushroom Moses. Dat ben ik. While politicians, they sharpen their knives. Folks are led to believe that war is the only thing left to buy. Looking everywhere, never once looked inside. While all we held dear is about to die. There's still no solution to fix the air pollution. Still no reparations for the crippled nations. And if we can't have our way, we'll make sure that the world's afraid. It's time we stop and feel. If there's time to spare and I can't go nowhere, if there's love to share and I can't find no end, and if there is a room too, would you help me clear the air? We're still waiting for justice. Is that what the law is supposed to be teaching? What the pastors be preaching? We all need more loving. Less corruption and robbing, yeah. Just paint a good picture, regardless of your scripture, yeah. And if we can't have our way, for ancestors' strength we pray. It's time we start to heal. If there's time to spare, and I can't go nowhere, if there's love to share, find no air. And if there is room to, would you help me clear the air? We need to clear the air. We need to clear the air. Won't you help me clear the air? Clear the air. Clear it. Clear cares for the children, yeah. Clear it for tomorrow, yeah. We need to clear it for the children, yeah. Clear, yeah. Clear the air. Clear the air. Dat was Clear the Air van Mushroom Moses. De nacht van EO. Emma, jij noemde al jouw opa, de vader van jouw moeder. Dat was een van de Surinamers die zei... ik ga vechten voor mijn moederland, toch? Ja. Hij was een van de... ja, hoeveel mensen gingen dat eigenlijk doen in die tijd? Nou, er werden ook heel veel Surinamers werden er geweigerd. En dat is, er werden zo'n 500 Surinamers die hadden getekend om te gaan strijden in een buitenland. Die werden geweigerd omdat de minister van Koloniën, die zei op 1 juli 1941, dat staat in de ministerraad, dat hij geen nikkertjes wilde in het legeronderdeel. Omdat de witte dienstplichtigen uit Zuid-Afrika aanstoot zouden kunnen nemen aan de donkere Surinamers. Oké. Dus bij lange na niet iedereen mocht uiteindelijk. En mijn opa was dus wel een van de weinige Surinamers... die waren echt op één hand te tellen. Die dus in een onderzeeboot. Volgens mij, ik zit nu te denken... hij was niet de enige, want er was misschien 3 of 4 Surinamers... die dus naar Nederlands Nieuw-Guinea gingen en Korea... om daar dus met de Hollanders mee oorlogje te voeren. Ja. Dus hij was een, Het was uniek wat hij deed. Nou, niet uniek wat hij deed, maar wel dat hij als enige zwarte man... Ja. Of een van de weinige zwarte mannen dus op zo'n onderzeeboot zat. Ja. En wat heeft dat gedaan voor dat gezin waarin jouw moeder opgroeide? Want dat proef je ook wel een beetje in de voorstelling van daar zit wel... Dat doet veel met een gezin. Maar ik kon niet helemaal de vinger opleggen wat dat nou was. Nee. Dat is... nu zou je het posttraumatische stressstoornis noemen. Je zou het ook heimwee kunnen noemen. Misschien is het, zijn het erfenissen uit het verleden. Van een slavernijverleden. Misschien is het een hele cocktail bij elkaar. Misschien was mijn opa gewoon zo. Maar het was wel een hele nare man voor mijn... voor mijn moeder en haar zussen en broer. Dus hij was als hij dan thuis kwam van zijn reizen, dan was hij heel erg dominant en heel erg fysiek. Dus dat was gewoon een ontzettend vervelende man voor hen. En dat hebben ze lang ook, nu nog steeds hoor, mijn tante. Ik heb ook een vorige voorstelling gemaakt waar het eigenlijk alleen maar om mijn opa gaat. Dus het is een brief vanuit mijn moeder naar mijn opa toe. Die voorstelling heette Missa Memreu. En dat ze hem bevraagt van waarom was je zoals je was. De persoon zoals je was. En nu, doordat ik dus zo steeds meer bezig ben met dit onderzoek uit te zoeken... om te kijken waar mijn opa vandaan kwam... en hoe die tijd hem moet hebben gevormd... ja, dan... kan mijn moeder er beter plaatsen? Ja, misschien was het heimwee. Of wat gebeurde er tijdens die reizen dat hij met de Hollanders mee was? Was het posttraumatische stress door? Weet je, nu kan mijn moeder beter plaatsen waarom hij was of deed zoals hij deed. Hoe vond je het om de voorstelling voor het eerst aan jouw moeder dan te laten zien? Die heeft het in Frascati, dat was een voorproef. Maar dat was meer echt een onderzoek. Dan had ik ook gewoon mijn tekst erbij van... ik heb deze reis gemaakt en ga met mij mee. Toen heb ik het vervolgens in Suriname laten zien. Daar waren mijn ouders ook. En dat was echt meer... dat heeft een totale andere toon dan hier op Terschelling. Want dat was echt meer... iedereen ging jubelen, zeg maar. Iedereen was heel erg blij dat dit er was. En dat was veel minder emotioneel. Dat was gewoon van, zie je dit? Aandacht. Die erkenning, echt. Ja. Dus dat is een totaal andere sfeer. Want wat voor sfeer voel je hier op Terschelling dan? Ja, heel emotioneel. Mensen schamen zich ook heel veel reacties. Dat ze van, oh, ik weet er niks van. Ja. En of dat het in heel erg raakt. Dus ook veel mensen die moeten huilen na de voorstelling. En dat is wel anders dan in Suriname. In Suriname weet ik ook nog wel dat iemand naar mij toe kwam. Ik ben echt heel erg boos. Dus dat is een totaal andere emotie. Ja. En, maar jouw moeder die zag hem dus ook in Suriname de voorstelling. Ja, en ze, trots had ze toen wel. Maar ze heeft het hier nog niet gezien. Maar ze komen wel dit weekend. Oké, okay, yeah. Ja. Ja, dat lijkt me dan, omdat het voor haar natuurlijk dan zo dichtbij komt. Het lijkt me bijzonder ook voor jou om dat dan hier weer te spelen voor haar. Ja, zeker. Ik ben ook benieuwd hoe ze gaan reageren. Ja, en of nu zitten ze er zelf ook in. Ja, oh, ja. Toen nog niet. Nee. En toen zat mijn opa er volgens mij ook nog niet zo heel erg prominent in. Ja, maar heeft deze zoektocht naar dus de tijd van Suriname in de Tweede Wereldoorlog voor jou persoonlijk dan ook wel wat meer antwoorden gegeven op jou, op die familiedynamieken waar ook jij weer de gevolgen van ondervindt? Jawel. Ja. Ja. En waar zit hem dat in dan? Nou ja, dus dat we meer weten waar mijn opa dus vandaan kwam. En dat is denk ik meer een berusting. Oh ja. Ja. En Damani, hoe is dat voor jou? Hoe heeft deze voorstelling en documentaire en het hele onderzoek van Emma voor jou nog persoonlijk invloed gehad? Heeft het jou nog antwoorden gegeven? Ik denk sowieso, we zitten er nu echt in. Dus we zijn niet. Ik ben er net in. Dus ik verwacht dat er over een paar weken allerlei lampjes gaan branden. Voor mij is het wat ik extra interessant vind aan de voorstelling, is de informatie over het binnenland van Suriname. Want ik ben een afstammeling van Marons. En het verklaart heel veel dynamieken die ik in Suriname heb gezien, heb meegemaakt. Bijvoorbeeld hoe er in Suriname met Surinaamse talen wordt omgegaan, zoals Saramakaans, Aukaans, Saranantongo. Ja. Het zijn allemaal lokale talen die eigenlijk niet in de mainstream geaccepteerd zijn. En dan zie je dat heel erg van aan. Maar dat komt door wat mensen hebben geleerd van vroeger. Natuurlijk vonden ze het raar om die talen te spreken, omdat ze hebben geleerd op school, alles uit Nederland is goed. Ja. Dus de Nederlandse taal. Ja. En dat soort dus dynamieken voelde je altijd wel aan. En nu heb je iets meer door van hoe dat dan precies zit. Ja, dat lijkt me wel in ieder geval voor jezelf een fijn iets om wat beter, om wat duidelijker te krijgen misschien. Ja, absoluut. Ja. Het is heel fijn om dat ik in ieder geval weet waar het vandaan komt. Ja, ja. Hoe het gaan veranderen, that's the question. Ja, nou, want dat is ook wel een vraag die ik heb aan jullie. Van, dit schenkt nu dus aandacht aan het onderwerp Suriname in de Tweede Wereldoorlog. En ook bijzonder hoe jij natuurlijk vertelt, Emma, dat in Suriname dat met veel lof wordt ontvangen. Dat mensen daar blij mee zijn. Wat staat ons nu te doen dan, hier ook in Nederland specifiek? Hoe kunnen we dit onderwerp nog beter onder de aandacht krijgen? Ik denk aan de ene kant het onderwerp. Maar ik denk ook, ik denk vooral dat er heel veel ruimte nodig is voor Surinaamse makers. Vooral makers ook uit Suriname. Dat die worden erkend. Dat die ruimte krijgen om werk te maken. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat vanuit Nederland gedaan kan worden. Want er zijn genoeg mensen die de verhalen willen vertellen, die het op een mooie manier kunnen vertellen. Maar de vraag is vooral, krijgen ze de kans om dat te doen? Ja. En Emma, wat denk jij? Wat zou helpen om aandacht te vergroten? Nou, ook dat er in onderwijs terechtkomt. Dat er meer aandacht aan wordt besteed. En ik ben het eens met Damani, dat de verhalen, door verhalen te vertellen, te blijven vertellen, dan krijg je publiek en dan wordt het doorverteld. Dus dat is belangrijk dat we diverse stemmen krijgen. Ja, ja. En zeker ook onderwijs lijkt me ook een hele relevante. Want ook als ik zelf even terugga naar mijn geschiedenislessen, heb ik daar weinig over Suriname überhaupt gehoord. Dus kan ook aan mijn geheugen liggen hoor. Maar ik denk dat het ook wel aan de boeken ligt. Ja, precies. Ja. Emma, jij hebt ook nog muziek meegenomen. Welk lied gaan we luisteren? Ja, dan doen we een lied uit dat die terugkomt in de voorstelling. Damani zingt het prachtig. Dus daarvoor moet je de voorstelling komen kijken. Maar het origineel is van Max Nijman, Adjossi. Adjossi. Dat was Adjossi van Max Nijman. De nacht van EO. We hebben hier de voorstelling op Oeroe gekeken. Gaan jullie ook nog naar het theater met deze voorstelling? Of kunnen mensen op het vasteland het nog gaan zien? Ja, ik denk het wel. We zijn daar nu over in gesprek. Hoe we dat doen, wanneer vooral. Dus we gaan dat bekijken, maar er is veel animo voor. Ik denk van wel, Damani. Naar het vasteland. Nou, dat zou heel leuk zijn. We houden het in ieder geval in de gaten. Emma Le Sui, documentaire en theatermaker van de voorstelling Meer dan Bauxiet. Dank je wel. En Damani Leidsman, muzikant, ook enorm bedankt voor jullie tijd. Dank je wel. We gaan nu naar het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we bij je terug met De Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In tientallen Belgische plaatsen zijn straten en huizen ondergelopen na flinke regenval van gisteravond. Zo trad in Waals-Brabant een rivier buiten haar oevers en werd in Oost-Vlaanderen een modderstroom gemeld. Bij het metalfestival Graspop in de Kempen blijven vandaag alle parkeerplaatsen dicht omdat die onder water staan. Ook de optredens van vandaag zijn afgelast. Ook in Nederland leidde de regen tot overlast, vooral in Noord-Brabant en Limburg. Zo stortte in Veghel het dak van een distributiecentrum deels in. De Tweede Kamer wil dat er een regeling komt voor Surinamers die hun Nederlandse nationaliteit kwijt zijn geraakt. Gisteravond is daar een motie over aangenomen. Het gaat om mensen die na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland kwamen. Ze moesten binnen 5 jaar verblijfsrecht aanvragen, maar dat is enkele honderden mensen om uiteenlopende redenen niet gelukt. Zij leven sindsdien zonder geldige papieren in Nederland. Dat veroorzaakt schrijnende situaties, vindt een meerderheid van de Kamer. In Frankrijk zijn 7 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde ten zuiden van Parijs. Een auto met daarin 5 jongeren botste frontaal tegen een auto van een ouder echtpaar. Alle inzittenden kwamen om het leven. De politie heeft afgelopen week 11 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles eind mei. In het stadion bestookten fans van beide kanten elkaar met vuurwerk. En meteen na de 2-1 nederlaag, waardoor Utrecht Europees voetbal misliep, liep het in en buiten stadion galgenwaard uit de hand. Na de rellen deelde FC Utrecht tientallen stadionverboden uit. En van de Utrechtse burgemeester Dijksma mag er bij de eerste wedstrijd in het volgend seizoen geen publiek zijn. Het weer nog. Regen trekt via het oosten weg. Vannacht is het een graad of 12. De komende dag meer ruimte voor de zon. Dan is het vrijwel overal droog. En 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Het is 2:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Sinds 1982 wordt Oerl georganiseerd. Het is het grootste locatiekunstenfestival van Europa, waar theater, muziek en kunstinstallaties te zien zijn. En dat allemaal midden in de prachtige natuur op Terschelling. Het afgelopen uur kon je al luisteren naar gesprekken met theatermakers, acteurs en muzikanten. En ook in dit uur nemen we je mee en geven we je een inkijkje in de verschillende voorstellingen die op Oerl te zien waren. En ook nog op het vasteland te zien gaan zijn. Struikelen, soms vallen en dan weer opstaan. Het leven zit er vol van. Maar mogen we van onszelf eigenlijk nog wel struikelen? Dat vraagt actrice en zangeres Birgit Schuurman zich af in haar muziektheatervoorstelling genaamd Struikelen. Al zingend en vertellend geeft ze het publiek hier op Oerl een inkijkje in haar chaotische hoofd. Hoe chaotisch was het vandaag in jouw hoofd? Oh, nou, het begon echt wel heel chaotisch, omdat we zijn nu 2 voorstellingen verder. Het is nu 9:00 s'avonds. Maar ik werd vanochtend om 4:30 kreeg ik een appje van mijn gitarist, die al eerder had aangegeven een beetje, toch wel flink, een soort ontsteking, iets, een vervelende griepkoorts te pakken te hebben. Kreeg ik het berichtje dat hij dood en doodziek was, niet kon lopen meer en dat hij echt de voorstelling niet kon spelen. Ja. Toen gingen er heel veel poppetjes in mijn hoofd rennen en gillen. En toen kreeg ik al heel snel het verlossende telefoontje van mijn bassiste, dat haar vriend, die gitarist is, deze dagen zou kunnen overnemen en op de boot naar Oerl de hele show zou gaan leren. Ja. Nou weet ik dat zij een hele goede muzikant is. En heb ik ook, als zij zegt dat gaat hem worden, dan gaat het hem worden. Maar het bleef chaos in mijn hoofd tot de eerste noten die hij speelde. En toen begon het toch te lopen. En toen dacht ik, oké, deze jongen heeft het echt wel onder controle. Ja. Maar er blijven zoveel... Het blijft gewoon heel spannend. Maar het was wel, dus eigenlijk een heel lang antwoord. Chaotisch was best chaotisch. Het was best chaotisch, ja. Zeker ook logisch dat het zo chaotisch was. Want het is gewoon niet fijn als zo iemand uitvalt. Ik hoopte dat het niet zo op die wijze overkwam. Ik bedoel, ik heb het wel over chaos in mijn hoofd. Ja. Maar ik denk niet... Ik denk dat het dat die niet heel erg overkwam. Nee. En ik denk dat vooral mensen heel veel respect hadden ook voor Sebastiaan, die in dit geval inviel. Ja. Dat hij dat zo soepel deed. Ja, zeker. Dit is ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Badhoevedorp een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Badhoevedorp een spookrijder tegen. Jouw debuut op Oerol. Ja. En hoe is dag 1? Ja, super fijn. En ja, mijn ouders die gaan al jarenlang naar Oerol. Oh, en die zeggen ook altijd van ja, Bea, je moet ook een keer komen. En steeds op wat of komt het niet van of zit ik in een productie, waardoor ik ook gewoon helemaal niet weg kan. En dit jaar werd ik door Oerol benaderd of ik zou willen. En zo ja, welke dagen? Dus ik belde mijn ouders, welke dagen zijn jullie er? En toen zei ik, deze dagen zijn ze. Ze zegt, nou top, dan zetten we je dan gaan we je programmeren. Dus mijn eerste keer hier en ik vind het echt te gek. Jij ja, heel fijn zo buiten. Nou, ja. Jullie horen het, je op de achtergrond zijn ze een beetje aan het afbouwen. Maar als je goed luistert, de vogeltjes. Ja, het is echt. Je zit hier in het Bostheater. Ja, het is heel idyllisch. Ja, mooi. De eerste show was er wel wat regen, maar iedereen bleef. Iedereen dus dat bleef. Was toch. Ja. Denk dat de Oerol-bezoekers deze weken wel wat gewend zijn. Ja, vooral maandag hoorde ik was het echt wel drama, toch? Ja. Dus ik denk dat dit toch wel eigenlijk reuze meeviel. Ja, ja, en de tweede show is net gewoon een zonnetje. Kijk, dus dat is wel heel fijn. En je bent dus ook niet eerder als bezoeker bij Oerol geweest? Nee, ook niet. Wel steeds zat het. Jouw ouders hadden nog niet jou zo ver kunnen overtuigen? Nou, jawel, ze hadden me zeker overtuigd. Maar het waren meerdere jaren dat ik wilde. En dan speelde ik net in een theatervoorstelling of iets. En die speelde dan tot eind juni. En dan werd hem gewoon niet. Nee. En nu mag jij voor het eerst op Oerol ook gelijk optreden. Ja. Met jouw nieuwe album, Struikelen. Het album is nog niet uit. Ja, een aantal songs van het album zijn uit. Het nummer Struikelen en Samen Dansen. En eind september wordt die helemaal gereleased. Ja. En het is een Nederlandstalig album. Dat is nieuw voor jou. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, eigenlijk heel goed. Heel organisch. Heel logisch eigenlijk. Ja. Ik ben een paar jaar geleden begonnen te schrijven in het Nederlands. Dat ik op een gegeven moment dacht van oké, ik wil eigenlijk. Ja, ik had sowieso de afgelopen jaren al heel vaak in muziektheatervoorstellingen. Dat ik dan gevraagd om bepaalde songs te zingen die dan Nederlands waren. En als ik dan aan het zingen was, dan dacht ik, oh wauw, er zit gewoon nul vertaalslag tussen het woord en de emotie die ik al van kinds af aan weet, die hoort bij dat woord. Dus je kan nog zo goed Engels, maar er zit altijd een minimale vertaalslag. Of bij wijze van spreken, ja, hoe moet ik het zeggen, zou je even af kunnen dwalen terwijl je een Engels woord zingt, zonder dat je het voelt wat het betekent. Maar wij hebben al vroeger geleerd, oh, microfoon, weet je, oh, dat is misschien ook Engels trouwens. Maar een tafel, een stoel, weet je, je weet gelijk wat het is. Mm. Dus het voelt gewoon. Je kan nul masker opdoen. Het is gewoon. Ja. Het is gewoon echt. Ja. En dat wilde ik gewoon echt. Ja, want het is ook een voorstelling, noem het hier, omdat je ook tussendoor verhalen vertelt, inderdaad. En die zijn heel persoonlijk. Voelt dat dan een beetje alsof je in je naki daar staat? Ik had het net met mijn vriendinnetje Hanneke Drent, misschien ook een maakster, ook erover dat het eigenlijk, het is wel heel persoonlijk, maar het voelt dus ook heel erg van, ik kan niet door de mand vallen, want dit ben ik. Terwijl ik nog wel eens vroeger, wel eens met popmuziek, nog wel eens soms bij bepaalde liedjes het gevoel had, oh, misschien sta ik nu te veel het popzangeresje te spelen of te acteren. Terwijl dit ben ik gewoon. Ja. Dus als ik wild ben of blij of te neergeslaafd, te mieden of whatever, dat ben ik. Dat heb ik dan niet bedacht, oh, dat moet ik nu spelen of zo. Dus het voelt voor. Dus ja, in zoverre is het naakt, maar het is wel. Ik voel me niet bekeken naakt. Het is wel comfortabel naakt. Ja, je voelt zeg je op maar. Je gemak. Ik voel me op mijn gemak in mijn naakie. Ja, precies. Nou, en dat. Ik wil niks bedekken. Ja, en dat is denk ik ook te merken voor het publiek. Wij waren er natuurlijk ook bij. Je vertelt veel over je liefdesleven en hoe dat gelopen is. En nou ja, je vertelt dus eigenlijk ook veel over de tegenslagen of de struikelmoment, zoals jij ze misschien zou noemen. Ja, of gewoon lang uit op. Ja, struikelen kan resulteren in net op tijd weer opstaan. Ja. Of gewoon echt lang uit op je gezicht. Ja. Wanneer ging je voor het laatst lang uit op je gezicht? Nou, echt lang uit. Echt hart en gezicht in het grind. Dat was wel dus echt mijn scheiding. Maar ja, verder zijn is dat het een beetje vol. Ja, is het gewoon een maak, is het, bij wijze van spreken in het maakproces van je voorstelling is het al struikelend voorwaarts, zeg maar. Ja. Maar dat, ja, dat was echt wel mijn allergrootste mega struikel. Ja. Een koprollend de duimpan af, zeg maar. Ja. Of laat het in het grind. Een val die ook niet stopt. Nee. Zo voelde het misschien wel. Werd gebroken door het beton. Ja, nou, top. Ja. Maar gelukkig gaat het nu beter met Zeker, je. Zeker. Ja. Dat, dat blijkt ook uit de nummers die je zingt. Het liedje Struikelen, dat is al uitgebracht. Daarin zing jij... Stiekem denk ik dat iedereen precies hetzelfde is als ik. En gewoon maar wat doet. Ja. Ik sta gewoon weer op als ik val vandaag. Ja. Wanneer kwam je er in je leven eigenlijk achter dat iedereen maar gewoon wat doet? Nou ja, ik denk in ieder geval vaak dat mensen gewoon maar wat doen of zo. Of dan denk ik van, ja, zijn jullie niet allemaal zoals ik? En dan, maar dan hebben sommige mensen wel in één keer een heel erg levensplan of zo, weet ik niet. Maar ik denk over het algemeen wel, denk ik uiteindelijk wel, dat mensen die dat plan heel erg hebben, dat soms misschien ook maar voor de buitenwereld of voor zichzelf. Dat om voor zichzelf houvast te geven. En uiteindelijk, wat ik ook zeg, dat waar ik de voorstelling ook mee begin, dat we eigenlijk toch maar wel heel erg wat aanrommelen. En wat mijn opa en oma ook zeiden, we rommelen maar wat aan. Ja. Maar ik wil daar net zoals dan die andere mensen vaak tegenover staan. Ik wil mijn best doen, ik wil mijn best doen. Maar uiteindelijk denk ik dat we gewoon allemaal maar wat doen. Ja. Ja, op welk vlak dan ook. Weet ik, voor wijze van spreken op vlak van ouderschap. Zelfs als je gewoon als je scooter wil rijden, moet je een scooterrijbewijs hebben. Maar als je kan gewoon ouder worden. Weet je, en een kind tussen haakjes nemen, krijgen. Dus dat, dan, en dan doe je ook maar wat in je opvoeding. Je hebt geen flauw idee. Ja, je kan wel wat boeken lezen of wat podcast luisteren. Maar je moet het uiteindelijk toch maar gewoon doen. Ja. Dus dat doe je ook, dat opvoeden met vallen en opstaan. En ik denk ook in een relatie. Je kan nog zoveel zelfhulpboeken lezen. Hoe het zou moeten. Mm-hmm. Ja. Ja, ik weet het niet. En jouw opa en oma, die hebben een heel lang huwelijk. Leven zij nog? Nee, ze leven helaas niet meer. Nee, mijn oma is 97 geworden. Oké, okay. Ja. Zij zijn in ieder geval lang samen geweest. En zij hadden als liefdesgeheim eigenlijk van... ja, we rommelen maar wat aan. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar is dat iets wat jij in je leven tot nu toe al genoeg gedaan hebt? Of heb je die kunst van het aanrommelen een beetje onder de knie gekregen? Nee, ik denk dat ik nog steeds wel verval vaak in dan... Ja, sorry, ik onderbreek mezelf. Want ik sluit de voorstelling ook af. Maar ik denk dat ik maar wat minder mijn best ga doen. Dat ik dat nog steeds mezelf erop betrap. Of zit ik toch weer heel erg mijn best te doen? Of zit ik toch weer... ik heb nu een samengesteld gezin. Want ik heb een zoon van 15. Ik heb een zoontje van 2,5. En dan zit ik toch heel erg mijn best te doen. Dat het aan tafel... Dat er niet eventjes een kibbeling ontstaat. Tussen mijn vriend en mijn puber. Terwijl, heel vaak zeggen zij achteraf... Maar dat het vaak... Als ik mijn mond zou houden, dat het gewoon vaak net iets minder snel zou ontvlammen. Omdat het juist dat krampachtiger dan wordt. Van, hé, hey, maar doe eens aardig tegen hem. Ja, maar doe dat eens. Terwijl, als ik hun gewoon soms eventjes hun ding zou laten... dan zou het dan niet net ontvlammen. Dus dan ben ik dus heel erg mijn best aan het doen dat een situatie goed wordt. Terwijl, soms moet ik dat dus maar... laten en hun adem laten rommelen. Dus nee, ik beheers de kunst van aanrommelen nog niet. Ik ga echt... ik ga mijn best doen om aan te rommelen. Shit, nee, dat moet ik ook niet doen. Ja, zelfs in aanrommelen kan je dan weer goed of slecht zijn. Dus dat houdt ook eigenlijk niet echt op misschien, hè? Maar goed, dus iets meer aanrommelen in je leven zou zeker nog wel kunnen. Zeker, ja. Ja, en dat kan zowel aan de eettafel als in je carrière. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat ik denk dat dat vooral ook in het persoonlijke, op het persoonlijke vlak zit. Van dingen goed willen doen. Want ik denk in mijn werk komen ook sommige dingen op mijn pad. En dat voelt dan al meer tussen haakjes als aanrommelen. Mm-hmm. Als van, oh, nu word ik voor deze productie gevraagd. Oh, oké, nou vind ik het leuk om te doen. En nu word ik daarvoor gevraagd. Wat ik nu aan het maken ben. En liedjes schrijven en maken in de voorstelling. Dat komt echt uit mezelf. En daarin rommel ik niet aan... Ja, doe ik ook niet mijn best, maar ik doe wel echt mijn best. Maar dat voelt anders. Dat aanrommelen gaat echt wat meer over persoonlijk vlak. Het gewoon wat minder krampachtig goed willen doen. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk een goede show neerzetten of een goed album maken. Maar dat voelt meer als dat is gewoon meer professionaliteit. Ja, precies, dus maar dan in jouw karakter of in je privéleven zou het zou iets meer aangerommeld mogen worden. We gaan luisteren naar muziek van jou. Struikelen, het nummer waar we het dus net al over hadden. Jij gaat struikelend door het leven, zeg je eigenlijk. Mm-hmm. Wanneer ben je dan voor het laatst gestruikeld? We hadden net al even, wanneer ben je voor het laatst vol op je bek gegaan? Nou, die is heftig, maar een kleine voorwaartse struikeling. Ik had heel lastig om in het moment dat gelijk te zeggen. Misschien vanochtend om 5:30? Ja, vanochtend om 4:30 toen struikelde ik wel. Maar toen, net voordat ik de grond raakte, belde mijn bassist dat het goed kwam. Ja. Toen dacht ik, oké, kon ik weer eventjes ademhalen. Ja, zeker wel. Ja. We gaan luisteren naar Struikelen. Ik struikel door de ochtend, struikel naar de douche. Struikel over woorden, struikel over troep. En het zonlicht is me steeds weer iets te fel. Ik slaap terwijl ik wandel in mijn slaap. Leef mijn leven wankel in treinen achterna. En ik word ook nooit echt beter in dit spel. Maar ik vind het niet echt. Iemand moet er gauw zijn. Ik vind het niet echt. Geef die rol maar aan mij, ik ben wat ik ben. Blijft dat waarschijnlijk voor altijd. Ik leer mijn lessen, maar ik raak ze ook zo weer kwijt. Oeh, ik sta morgen op als ik val vandaag. Ik weet vaak niet wat ik zoek. Door je voordeur, struikel in de gang. Struikel in je armen, struikel in je hart. En ik maakte je per ongeluk verliefd. En als je bij me weggaat, maak me dat niet bang. Ik kan mijn eigen weg gaan, had toch al nooit een plan. Maar zelf blijf ik het allerliefste hier. Moet er gauw zijn, je vindt het niet echt. Je geeft uw rol graag aan mij, ik ben wat ik ben. Blijft dat waarschijnlijk voor altijd. Ik leer mijn lessen, maar ik raak ze ook zo weer kwijt. Dat was Struikelen van Birgit Schuurman. De nacht van EO. En laat Birgit nou net tegenover mij zitten, hier in het Bostheater op Oerol. Wij hebben jouw voorstelling gezien, waarin je dus heel persoonlijk bent over jouw leven en de ups en de downs. Je voelt je gemakkelijk in je naki. Hier wel, ja. Dat is dit, sowieso. Ja, dat kan natuurlijk ook. Is dit het meest kwetsbare wat je hebt gemaakt tot nu toe? Ja, zeker. Ja, het meest persoonlijke. Ik heb wel een hele mooie kwetsbare, soort kleine musical ooit gedaan. Maar en dat was heel mooi en zeg maar klein inderdaad. Ja. Maar dit is, ja, eigen en kwetsbaar en alle kanten durven laten zien. Zowel de vrolijke uitgelaten als de, ja, eerste nummer wat ik geschreven heb. Als je hier maar naast me ligt, over wel, ja, de wat de neerslachtigheid die in mijn familie zit. Dat is gewoon DNA. Dat mijn moeder heeft dwangneuroses gehad, fobieën. Mijn zus heeft daar ook al last van, is ook al open over geweest. En ik dacht altijd lang dat ik die dans ontsprongen was, maar uiteindelijk was het toch een trigger die mij wel daarin liet vallen. Dus om daar dan over te zingen en te praten en eigenlijk leggen naast ook vrolijkheid en lichtheid, dat vond ik wel zo eerlijk of zoiets. Ja. En, want anders heb ik ook niet een compleet beeld. En ik denk, wat ik ook graag met de voorstelling ook wil geven is, kijk, we denken allemaal heel vaak dat we allemaal uniek zijn in onze emoties. Toch van, oh nee, ik ben de enige die depressief ben of de enige die dit heeft. Maar tot het moment dat je gaat delen en dan kom je erachter dat het eigenlijk heel veel mensen het hebben. Bij wijze van spreken, ik bedoel, ik heb het geluk gehad dat ik nooit bijvoorbeeld een miskraam heb gehad. Maar heel vaak is dat een soort taboe. En als mensen dat dan uiteindelijk durven te delen, dan horen ze, maar ik heb het ook gehad, ik heb het ook gehad. Ja. Of ik heb een bepaalde ziekte of iets, gewoon iets wat je niet snel over hebt. Of wat je vervelend vindt, want je wil graag toch de mooiheid of zo laten zien. Ja. Terwijl als je het toch gaat delen, dan denk ik dat je ook een soort van troost en hoop kan bieden van, je was daar, maar je bent weer opgestaan. En dat zou ik zelf in ieder geval fijn vinden. Om ook dat vind ik zelf fijn om dat te zien bij anderen. Ja. En deel jij dat zelf ook genoeg met mensen om je heen? Ja, nou wel. Nou, als ik echt heel erg in het grind lig, zeg maar, dan denk ik er op dat moment niet aan om dat te delen. Want dan ben je te veel bezig met in het grind liggen. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Ja, dan zit je later, je dal. En, ja, pas later, ja. Als je weer weet je hoofd omhoog doet, dan ga je delen. Maar echt, als ik helemaal onderuit lach, dan moeten echt bij wijze van spreken mensen dat zien. Willen ze me kunnen helpen? Dan kan je ook wel eens achteraf vrienden van, maar waarom heb je dat dan niet gezegd? Ja. Dat ik me dan te veel in mijn eigen kokon terugtrok, zeg maar. Ja. Maar ik vind het daarom zeker op het moment dat je er weer uit bent eigenlijk wel belangrijk om dat ook dan te delen. Zeker. Maar ja, dan ben je er al uit. Dat is waar. Ja, maar dan kan je wel reflecterend kijken van welke stappen je hebt gezet. Ja, is beter dan het helemaal niet delen, in ieder geval. Ja. Ben jij een melancholisch type? Ja. Ja? Ja, melancholisch. Ik kan altijd wel. Ik kan dat jammer. Ik vind het lastig dat dingen voorbij gaan. Ja. Überhaupt in het leven. Maar ook wel. Ja, dus wel melancholisch. Kan je tegen verandering? Oeh, dat is echt een perfecte vraag om aan mij te stellen. Mijn ex zou zeggen, yes, ik kan nul tegen verandering. En dat is ook echt helemaal, daar hadden we het wel eens over. Van dat ik dat zo lastig vind, verandering. Alleen op bewijs van, hij is 26 keer verhuisd, letterlijk. Okay. Vroeger en ik in mijn hele leven tot nog toe 4 keer of 5 keer. Ik vind verandering heel lastig. Ja. Ja, ik hou wel. Ik vind het lastig om dat dingen, ja, wat ik zeg, voorbij gaan, veranderen. Terwijl, ja, het enige constante in de wereld is verandering. Vind je het dan lastig dat je niet weet wat er voor nieuws komt? Zit het hem daar? Of vind je het gewoon lastig om wat je hebt dan gaan? Ja, en vooral omdat je dan weet dat er ook om het goede te laten gaan. Daar gaat Samen Dansen ook over. Van ik laat je los en kijk alleen nog naar het goede. Want dat je ik vind het lastig dat dingen voorbij gaan en om ze los te laten. Maar het is ook wel gewoon soms nodig, want anders blijf je ergens in hangen. Ja. Ja, je noemt Samen Dansen. Dan zing je, zullen we ooit nog samen dansen zoals vroeger? Ja. En je zingt ook, ik kies voor mij omdat dat moet. Net als jij dat altijd doet. Ja. En toen vroeg ik me af, kan jij kiezen voor jezelf? Steeds meer. Steeds meer? Ja. Daar ben je beter in geworden? Ja, daar ben ik gelukkig echt beter in geworden. Is dat iets waar je als mens goed in moet zijn? Want je hebt natuurlijk ook mensen die zich altijd weer voor anderen opofferen en daar helemaal hun Ja, maar ik denk wel, ik denk toch wel dat het ik blijf gewoon wel een pleaser. En ik vind het wel graag dat mensen het om me heen ook goed hebben. En dan kan je jezelf soms daarin vergeten. Maar in een relatie bijvoorbeeld, als je jezelf de hele tijd wegcijfert, dan vergeet je op een gegeven moment van, maar wat zijn mijn dromen? Wat zijn mijn verlangens? En durf ik die uit te spreken? Of durf ik die na te jagen? Of doe ik de ander daarin dan tekort? Maar ja, als je dat, je doet jezelf gewoon heel erg tekort als je dat niet doet. Dus daar moet je en de juiste balans in. Het is gewoon soms heel lastig. Sommige mensen kunnen perfect voor zichzelf kiezen. Ik had een vriendin die zei ook altijd van, ja, ik vind het niet erg om anderen teleurstellen als ik mezelf daardoor niet teleurstel. Ja. Maar dan moet je dat ook maar weer doorhebben waar je behoefte aan hebt. Maar soms kan dat ook wel weer doorslaan. Soms kan je dan ook, dus je moet echt de balans vinden. Want je kan ook richting egocentrisch gaan. En dat is best wel... ja, dat heb ik wel ook wel meegemaakt. De grootste keuze die je voor jezelf hebt gemaakt is dat je ervoor koos om te gaan scheiden. Ja, dat heb ik natuurlijk samen gemaakt. Tuurlijk, de keuze, maar dat is maar wel... Je doet dat niet over... Dat gaat niet over één nacht nee, ijs. Nee, zeker niet als je dus al twijfelt of je freaking nagellak... keuze of in een dimmer of een gewoon lichtschakelaar moet nagelak. Nemen. Ja, dat is wel echt top, hè? Vind ja. ik ook. Toen die vrouw die het op, is trouwens oranje voor de luisteraar. Toen ik ging nagelsalon met allemaal Russische dames, zei ze: is dit voor kings? Deze zei ik: nee, dit is gewoon mijn kleur. Ja. Ja. Maar dus zelfs als je daar al niet een keuze in kan maken, dan is dat zo'n grote keuze. Ja, maar ook omdat het niet, omdat het gewoon zo grote consequenties heeft als je een kind hebt. Ja. En dan is voor jezelf kiezen... Voelt egoïstisch. Ja. En dat zeg je ook in je liedjes en in ieder geval in deze voorstelling ook. Samen dansen, zullen we daarna gaan luisteren? Heel graag. Dat wat we hadden nu weg is. En ik weet niet of het slecht is, maar wie er voor me staat is niet wie ik kende. Jij en ik aan tafel, zonder echt te praten, dus zong ik het die avond. Maar jij kon het niet horen, je zag alleen de woorden, maar had niet in de gaten. Je hoefde er alleen te zijn. Ik vraag niet veel, alleen wat tijd. Misschien dat je geen plek meer hebt voor mij. Zullen we ooit nog samen dansen zoals vroeger? Ik laat je los en kijk alleen nog naar het goede. Ik kies voor en ik denk terug aan onze zomerse dagen. De wind in je haren, we zochten vrijheid en we vonden elkaar. De foto's mag ik daar weer zijn, eventjes weer naar die tijd. Misschien vind je een nieuwe plek voor mij. Zullen we Dat was Samen Dansen van Birgit Schuurman. De Nacht van EO. Ik vroeg me nog af, met wie zou jij graag nog een keer samen willen dansen? Met wie zou ik graag nog een keer samen willen dansen? Ja, als ik echt aan dansen, vrolijk dansen denk, dan zou ik gewoon heel graag een keer met Max van Oscar and the Wolf samen willen dansen. En niet sensueel, maar gewoon samen op zijn muziek of op andere muziek. Nou, liever op zijn muziek, maar is misschien voor hem awkward. Maar dansen. Hij heeft met hij zit nu in dezelfde studio. Heeft hij dus... Huub Reijners heeft mijn plaat geproduceerd. En hij heeft nu ook... Huub Reijners heeft net de plaat voor Oscar and the Wolf helemaal gemixt. En toen kwam ik Max dus tegen. En toen zei ik ook van... Oh. Ik zei tegen hem, ja, sorry. Ik ben gewoon een heel klein beetje starstruck. Ik heb echt Pamela Anderson en R.O. Cool J een hand gegeven. Ik zeg maar, dit me meer om jou nu te ontmoeten. Omdat ik gewoon heel veel herinneringen op zijn muziek heb aangemaakt. En heel veel, heel veel mooie momenten. En toen zei hij, amai, dat kreeg ik kipvellen. Dank u. Het is ook wel goede muziek om herinneringen te hebben. Ja, en daar zit ook heel veel melancholie in zijn muziek. En heel dansbaar. Dus dat vind ik echt een fantastische combinatie. Ja, dus met Max dansen. Met Max vind ik de Max. Oké, nou, hopelijk hoort Max dit. Ja, misschien iets afsluiten zo in de uitzending met Oscar and the Wolf. Ja. Nou, kunnen we zomaar. Toen heb je favoriet nummer? Ik vind Fever altijd, maar ik vind het natuurlijk dat is meer van de ene. Ik ga er nog even over nadenken. Dat ga ik je zo laten weten. Gaan we zo horen. Jouw album komt dus bijna uit. Breathing. Sorry. Ik denk van nee, dat album heet struikelen. Adem. Ik heb nu het nummer. Breathing van Oscar and the Wolf. Breathing van Oscar and the Wolf. Die gaan we zo luisteren. Breathing, I'm not sleeping. Ja, dat lekker. Het album struikelen komt bijna uit. Ja. Vind je dat nog spannend? Nou, ik vind het sowieso... spannend is misschien niet het juiste woord. Want zoals nu deel ik hier ook de nieuwe songs allemaal. Maar het is altijd hoop ik dat het gewoon de weg naar de luisteraar vindt. Natuurlijk in alle releases die er komen. Maar ja, ik heb daar goed vertrouwen in. Ja, maar ook omdat je natuurlijk al wel een repertoire hebt en je bent bekend. Ja. Kan het wel een spannend moment zijn. Ook omdat het juist een wat kwetsbaarder of openhartiger album is. Ja, maar ik vind het, zover wat ik net zei, ik vind het dus niet meer spannend. Het voelt meer als een soort van... Eindelijk. Ja. En waarom dan nu, vroeg me ook nog af. Van, voelde het voor jou nu dus als het juiste moment? Of heb je daar ook nog over getwijfeld? Van, moet het niet over een paar jaar? Qua deze plaat? En die openheid. Ja, dat voelde gewoon wel dit als het moment. Ik was tijdens corona begonnen met schrijven. Dus voor de plaat begon ik in het Nederlands te schrijven. En toen zou ik eigenlijk al een aantal nummers hebben opgenomen. Zou ik toen met J.B. Meijers gaan opnemen in zijn studio in Bonaire. En toen kwam het hele proberen zwanger te worden. En toen werd ik via ICSI zwanger. En toen zei de arts... Je mag niet naar Bonaire, want daar heerst het Zika-virus. En dan kan je zo'n kind met zo'n gek hoofdje krijgen. Dus dat lijkt me niet handig met zo'n aanloop. Nee, zo'n risico wil je niet lopen. En toen was het in één keer 2,5 jaar later, of 3 jaar later. Dus ik heb wel veel aanloop gehad. En ik merkte dat ik toen de eerste nummers schreef, waren vooral wat zwaardere nummers. Omdat het echt net 1,5 jaar, 2 jaar na mijn scheiding was. En toen dacht ik, oké, ik wil echt wel de balans maken van het donker naar het licht. En dat is de afgelopen 2 jaar is er meer lichtheid bijgekomen. Dus ik denk dat het juist nu het goede moment is en de juiste balans is. Ja. En hoe gaat het nu met je? Ja, eigenlijk best goed. Eigenlijk best goed. En dat is ook een heel mooi nummer, wat je ook op jouw album hebt. Ja. Wanneer komt het uit? Eind september moet hij overal te streamen zijn. Kijk, gaan we eind september dat in de gaten houden. Top. En ga je de theaters nog in, ook met voorstellingen zoals je hem hier opvoert? Ja, wel met iets uitgebreidere versie. Dat is de bedoeling. En ik had hem getimed op 50 minuten, maar het bleek net 65 minuten. Ik weet niet hoeveel ik erbij geluld heb, hoe lang dingen we hebben gedaan. Maar ik denk dat ik iets meer de tijd heb genomen. Zag je als zenuwachtig publiek zo op die horloges kijken? Nee, eigenlijk niet. Oh, nou, nee. Dat is een goed teken. Ik heb het gewoon niet, ik heb het niet gezien. Nee. Ja. Ja, dus ik ga vanaf eind september de theaters in met een uitgebreide versie van deze voorstelling. En 8 oktober première in de Kleine Comedie. Kijk, in de Kleine Comedie, 8 oktober. Birgit Schuurman, dank je wel voor dit gesprek. En geniet nog van de komende dagen hier op Oerol. Ja, ga ik zeker doen. Dank je wel. Dank je wel, thanks. Down. You love me true up on the moon and I hold my head down. Illusionist blikt terug op zijn leermeester, een mysterieuze overbuurman die hem leerde goochelen. Maar hoe meer hij zich over deze leermeester herinnert, hoe minder betrouwbaar zijn herinneringen blijken te zijn. In de theatervoorstelling Saboteurs duikt theatermaker en dichter Mathieu Weideven in de wereld van het illusionisme. En hij gaat op een magische zoektocht, op zoek naar manieren om te ontsnappen aan de verhalen die ons aangeleerd zijn. Hoi Mathieu. Hallo. Fijn dat ik met jou mag praten na jouw eerste voorstelling hier op Oerol. Wat is nou jouw favoriete goocheltruc? Zo. mijn favoriete goocheltruc is... Ja, ik vind met die ketting is toch wel heel spannend. Ook omdat ik gewoon voel van... ja, er zit zoveel geschiedenis aan. Iedereen denkt meteen aan Houdini, die natuurlijk echt de meeste ontsnapper was. Ja. En het voelt dan gewoon heel... tof om daar even iets aan mee te doen of zo. Ja, die kettingen zitten om jouw armen en iemand in het publiek ja, die doet het slotje erop. Vast. De classic. De classic, ja. En dan moet jij er weer uit zien te komen. Ja. Jij hebt voor deze voorstelling ook flink je goochelskills op moeten schalen. Klopt, ik had er nul. Je had ik er nul, oké. Okay. ik heb voor deze voorstelling eigenlijk daar een jaar mee getraind. En ja, eigenlijk begon het met degene met wie ik deze voorstelling ook ging maken, Daphne Huisden. Die had al een roman geschreven waarin goochelen ook voorkomt. En toen, ja, eigenlijk omdat ik dat boek had gelezen en haar leerde kennen, dacht ik, oh, dit is eigenlijk ook heel tof materiaal voor een voorstelling. Toen hebben we niet exact dat verhaal gedaan, maar hebben wel alle elementen, zoals het goochelen, eigenlijk gebruikt om een nieuw verhaal te spinnen, samen met haar. Dus zij is ook degene die het toneelstuk schreef en begon met mij ook aan de keukentafel. Haar eerste theater, toneelstuk, klopt, hè, wat zij geschreven heeft. Ja, ze schrijft kortverhalen en romans. En zij ging nu voor het eerst eigenlijk dus ook de uitdaging aan om een toneelstuk te schrijven. Ja. Want kwam dat dus omdat jij haar boek had gelezen? Dat je dacht, oh, dit is interessant? Ja, nou, eigenlijk hebben we een gezamenlijke vriend, Raoul de Jong, die ons aan elkaar voorstelde en die eigenlijk al zei, volgens mij is dit een, volgens mij moeten jullie met elkaar gaan praten. En toen ben ik haar boek gaan lezen en zijn we in gesprek gegaan over ons werk. En ja, was het inderdaad zo dat het een goede match was. Ja, ja. En dan is het stuk Saboteurs daar. Zou jij kort kunnen uitleggen waar het over gaat? Jij speelt dus een jonge illusionist. Of in ieder geval, jij speelt een illusionist die op jonge leeftijd door zijn overbuurman gaandeweg is leren goochelen. Ja. En wat gebeurt er daarna? Ja, nou, hij eigenlijk is de hele voorstelling een soort herinnering aan deze overbuurman. En wat er daarna gebeurt is dat hij eigenlijk aan de haal gaat met die lessen van die overbuurman. Want het is aan de ene kant zijn het de goocheltrucs, maar eigenlijk zitten er daar ook lessen in voor het leven. Van soms kun je jezelf opstellen op een manier dat je iets gedaan kan krijgen. Ja, manipuleer je eigenlijk de plek of de mensen waar je bent om zeker als het leven je tegen zit en je misschien uit lagere klassen komt of mensen nemen je niet serieus om wat voor reden, omdat je bicultureel bent. En eigenlijk leert hij van, je kan jezelf even een pak aanmeten of een truc doen. Ja. Een illusie opwekken dat ze jou, dat je bij een groep past. Dat gebeurt ook in de voorstelling. Dus hij gaat bij een circus gezelschap in de polder. En daar wordt hem zoveel gevraagd om aan te passen dat hij een deel van zichzelf verliest. Ja. En dat was de andere les van de goochelleraar. Van, je moet wel uit blijven kijken tegen welke prijs je jezelf aanpast en je een illusie toepast. Ja, dus het stuk gaat eigenlijk over aanpassen als mens in de omgeving. Ja. Code switching, noem je dat? Code switching, ja. Dat is een belangrijke term volgens niet mij. Niet de jas, maar de code. De code, ja, precies. De code switching. Dat je telkens aan moet voelen, wat is hier de sociale code? Ja, precies, ja. Waarom vind jij dat zo'n interessant thema? Nou, Daphne en ik die raken er eigenlijk al snel over in gesprek. Dat het iets is wat we beide zijn tegengekomen. Ze zijn allebei half Surinaams. En ja, soms zij ook in de literaire wereld die vrij wit was, moesten zich soms net even wat anders opstellen. En ik had ook, ik kwam uit een heel wit Brabants dorp. En ja, op jonge leeftijd werd me al duidelijk gemaakt ik anders was. Dus op een gegeven moment zat ik bij een voetbalvereniging en toen zei iemand tegen mij van, oh, je bent wel anders, maar jij bent wel een goeie. En toen merk ik van, dus ik moet, ook al zit het me tegen, als ik een beetje mijn best doe, dan mag ik erbij. Ja. Of dan word ik opgenomen in de sociale groep. Ja, en dan gingen ze er ook een beetje vanuit dat als je anders bent, dat je eigenlijk dan standaard misschien niet goed bent. Maar jij was dan nu iemand die wel goed was. Klopt, ja. En dat is eigenlijk de vooroordelen die er zijn over mensen van kleur of Surinaamse mensen. Of over mensen van lagere klasse of van alles kan dat zijn natuurlijk. Mm-hmm. Probeer het ook universeel te maken. Maar iemand die niet hoort in de norm, die moet zich soms een beetje aanpassen. En dat is voor jou dus eigenlijk al vanaf kinds af aan zo geweest. Als je half Surinaams bent en in een wit Brabants dorp opgroeit, kan ik me voorstellen dat je daar al snel tegenaan loopt in je leven. Ja, het is gewoon, je merkt gewoon dat mensen, ook door, dat ging me vorige voorstelling ook heel erg over, dat je eigenlijk zo weinig leert over Suriname en Nederland en die relatie en hoe dat is gegaan. Dat mensen dan gewoon hele rare ideeën hebben bij, je moeder komt uit Suriname. Oh, alsof je regelrecht uit de jungle bent komen zetten. Gewoon rare vooroordelen of beelden daarvan. En dan heb je dus dat soort dingen al op jonge leeftijd krijg je te horen. Ja. Het zijn vaak denk ik ook hele impliciete dingen. Want dit zijn al best toch wel expliciete dingen. Mensen die echt recht in jouw gezicht zo een opmerking geven. Ja, ja, ja. Wanneer kwam je er eigenlijk achter dat je dan dat jij jezelf telkens aan het aanpassen bent op je omgeving? Ja. Dat als kind niet door. Ja, en ik denk dat iedereen het wel een beetje herkent. Meestal heb je het pas door als het dan het moment voorbij is. Dan denk je zo, Ik heb me nu zelf even helemaal in een bocht gewrongen. Ik heb even een kostuum aangedaan die me echt helemaal niet paste. Wanneer heb je dat voor het laatst gehad? Of waar denk je nu aan? Deze vraag krijg ik vaker. Oh ja? Het voelt een beetje als je goocheltruc uit... het gebeurt altijd natuurlijk een beetje minder... iedereen herkent het natuurlijk ook wel, want je doet het altijd een beetje. Maar iedereen herkent wel het moment waarin je net een beetje te ver bent gegaan of zo. Dat je denkt, oef, ik moest hier zo bewijzen dat ik hier... dat ik hierbij hoorde dat er iets schuurt. Ja. De laatste keer, god. Ja, moet je even graven. Ja, moet ik even graven, ja. Nou ja, je bent natuurlijk in de tussentijd ook verhuisd naar de stad. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat misschien nog een verademing dan is geweest. Ja, ik merkte wel... Ik weet niet hoe oud je toen was. Nou, ik heb de toneelschool gedaan in Maastricht. Daarna ben ik naar Rotterdam gegaan. En ik merkte zeker in Rotterdam dat gewoon... Je dan zo, mensen komen overal vandaan en je ziet veel meer mensen die uitzien zoals mijn Surinaamse familie ook eruit ziet. Dus ik merkte dat het gewoon wat normaler was. Dat gewoon de norm was, is de diversiteit. En dat is gewoon heel fijn, want dan worden er geen vragen gesteld over waar kom je vandaan. En dat soort, dat je weer uit moet leggen van nee, ben hier ook opgegroeid en dat is daar niet. Dat is gewoon, Die verklaring hoef je niet af te leggen. Nee. Dat scheelt ook weer. Heb jij een bepaald nummer waar jij in deze, in de voorbereiding van jouw shows die vaker terugkomt? Of iets wat jou aan de voorstelling Saboteurs herinnert? Ik moest heel erg denken aan het letterlijke nummer I Put a Spell on You. En wat heel tof is ook, het is ook een beetje chockerend. In de videoclip daarvan wordt ook gewoon... pakt die artiest eigenlijk ook gewoon helemaal het stereotype erbij. Hij zingt het met een bot door zijn neus, een zwarte man. En hij kiest er gewoon voor om ze van... Oké, dit is hoe jullie me zien. En jullie zijn ook die angst van de voodoo, van I put a spell on you. Hij gaat er gewoon helemaal in. En hij voert het nummer al heel lang op. En iedere keer is het steeds ook groter. En toen dacht ik wel van, oh ja, dat is echt daarmee spelen ook. Met die vooroordelen van, ja... dit is wat jullie zien, de exotische versie. I put a spell on you. Dus het is bijna een soort van dat uitvergroten en laten zien hoe belachelijk het is eigenlijk. Ja. En van wie is het nummer? Van Screaming Jay Hawkins. We gaan luisteren. I put a spell on you. Because you're mine, stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. De nacht van EO. Ik zit hier met Mathieu Weideven, die de theatervoorstelling Saboteurs heeft opgevoerd. En een van de vragen in dat stuk is eigenlijk: hoe ontsnap je aan verhalen die je zijn aangeleerd? En dan was ik heel benieuwd, Mathieu, heb jij nou bepaalde verhalen in jouw opvoeding waar jij dan dus aan moet denken, die jou zijn aangeleerd, waarvan jij dacht op een gegeven moment, dat is helemaal niet waar? Zo. Goeie vraag. Ik denk dat er heel veel... letterlijk. Groot verhaal. Ik weet dat ik op een gegeven moment op de middelbare school, dat mijn godsdienstdocent tegen mij zei dat de slavernij een terechte straf van God was. En er was een heel verhaal bij met Noah en de gebroeders Cham. En ja, mensen, volgens mij is dat ook wel een bekend ding waarmee de slavernij is goed gepraat. Zeg maar, oké, toen het af was gelopen, de slavernij was afgeschaft. Is beter gezegd. Toen kreeg ook ex tot slaaf gemaakt te horen van ja, dit was een straf van God. Nu kunnen jullie ook christen worden, de vloek is voorbij. Het heet letterlijk ook The Child of Drunkenness of zo. Want een van die zonen van Noah, die ontdekt dan zijn vader in een tent, naakt. En die roept zijn broers, maar jullie kennen het denk ik ook. Van Noach en de Ark. Ja. Dino, ja. Ja. Maar goed, ja, dat vond ik een heel heftig verhaal. Mm-hmm. En later pas hoorde ik van... toen ik ouder was van... dat is ingezet. Dat is zo gebruikt. Ja. Dus dat is best wel een heftig verhaal. Heel heftig. En ook dat je dat... In die tijd, mensen zeggen ook van... Wow, werd dat nog gezegd in jouw tijd? Het is echt iets heel ouds. Maar dat werd me wel aangeleerd, Dat werd nog aangeleerd, ja. Jij bent zelf ook christelijk opgevoed, toch? Klopt, ja. Ik zat op een protestantse basisschool. En ook een protestantse middelbare school. En ja, ik had een hele enthousiaste basisschoolleraar die alle bijbelverhalen zo met handen en voeten uitbeelde. En dat vond ik fantastisch. Dat was eigenlijk het begin waarvan ik dacht, wow, wat vet. Het was eigenlijk het begin van mijn liefde voor theater. Dat hij dat allemaal uit ging beelden. Het sleept je naar werelden toe, de bijbel ook. En behandelt allerlei thema's. Allerlei thema's, ja. Die je nog steeds terug... Ben je nu nog gelovig? Nee. Dus dan is dit ook misschien wel een van die verhalen die je niet meer... die jou is aangeleerd. Ja. Maar waar je aan ontsnapt bent, om het maar zo te zeggen. Ik was ook afgelopen weekend deed ik mee aan het Heilige Huisjesfestival in de EBG-kerk in Kralingen. En daar vond ik ook heel interessant... Ja, dat is een hele grote Surinaamse gemeenschap die daarheen gaat. En ik vond het ook heel tof om daarover te leren. Dat je ook een hele... Ja, je hebt meerdere... Aan de ene kant is soms het christelijk geloof gebruikt om een soort beschavingsoffensief te doen. Zijn hoogleraar tegen mij. Aan de andere kant heb je dan bij EBG kijk die ook bijvoorbeeld wel eens ruimte gaf aan... Dat er ook onderwijs was en mensen taal gingen leren en zo. Dus die een soort handreiking deden naar tot slaaf gemaakt. Dus er zijn ook meerdere perspectieven en meerdere verhalen. Ja, maar omdat je dus als jij zelf natuurlijk als kind allerlei verhalen over het geloof krijgt te horen. Ja. Voelt het achteraf dan meer als aangepraat krijgen? Omdat je nu niet meer in gelooft? Ja, ik zie het ook. Het is natuurlijk voor een deel ook, ik weet niet of het zo mag zeggen, maar cultuur. En ik vind het wel heel interessant dat ik al die verhalen heb geleerd. Op die culturele manier. Maar je voelt je niet gesaboteerd? Gesaboteerd? Wel door dit soort verhalen die ik net vertelde over zo'n godsdienstleraar. Ja. Dat vond ik wel heel heftig. Dat je dan ook nog dat gaat leren op een middelbare school. Heb je ooit die leraar nog weer gesproken? Nee. Zou je dat nog een keer willen doen? Nee, maar het is ook veel later dat ik besefte... Oh, dit was zo raar. Ja. Dit was zo raar. En toen was ik al lang van de middelbare school af. Ja. Dus. Dus nee, dat besefte jij pas later hoe gek dat verhaal was. Ja. Deze voorstelling hier op Oerol is de ingekorte versie. Wanneer kunnen mensen de voorstelling nog zien op het vasteland? Nou, ik ga iets nieuws maken voor de openingstrack van... de opening van Theater Rotterdam. Dus daar ga ik weer iets nieuws voor ontwikkelen. En in september hoop ik dat mensen daar naar komen kijken. Kunnen we nog meer goocheltrucs in jouw nieuwe voorstellingen gaan zien, denk je? Het zou kunnen, ja. Je hebt er nu al zo lang op geoefend. Ja. Het zou eigenlijk zonde zijn om dit weer in de prullenbak te gooien. Ja, komt vast weer terug. Of op feestjes. Of in de kroeg. Doet het ook altijd goed. Ja.

NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In N'Djamena, de hoofdstad van Tjaad, is vannacht een reeks grote explosies geweest. Bij een munitieopslag van het leger was brand uitgebroken, gevolgd door harde knallen en metershoge vlammen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en er is zeker 1 dode. Lokale media schrijven dat er granaatscherven op huizen neer zijn gekomen. Het munitiedepot ligt niet ver van het internationale vliegveld. Dat zou geen schade op hebben gelopen. Israël dreigt met een totale oorlog tegen Hezbollah in Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Katz stelt dat Israël op het punt staat de spelregels tegen Hezbollah en Libanon te veranderen. Het is een reactie op een provocatie vanuit Hezbollah gisteren. De militie had luchtbeelden verspreid van geheime militaire locaties van Israël. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. De afgelopen weken zijn er steeds vaker beschietingen tussen Israël en Hezbollah. Houthi-rebellen hebben een tweede schip tot zinken gebracht op de Rode Zee. Een Britse maritieme organisatie heeft wrakstukken en olie gevonden op de plek waar een Grieks vrachtschip voor het laatst is gezien. Het schip werd vorige week geraakt door raketten. De bemanning werd van boord gehaald. 1 matroos kwam om het leven. De Houthis schieten sinds november vanuit Jemen op schepen in de Rode Zee als ze vermoeden dat het schip een link met Israël heeft. Oekraïense vluchtelingen die met het vliegtuig naar Nederland komen worden sinds enkele maanden bij aankomst vastgezet in de cel. NRC schrijft dat vluchtelingen dagen vastzitten, terwijl alle gevluchte Oekraïners volgens Europese afspraken recht hebben op bescherming. Juristen noemen de praktijk disproportioneel. Volgens de IND komen Oekraïners vaker via andere landen en zou het daarom nodig zijn om te onderzoeken of ze recht op opvang hebben. Het weer. De dag begint met opklaringen. In het westen en het noorden is er veel ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is een paar minuten over 4. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. En we zijn nog steeds op Terschelling, waar Oerol plaatsvindt. Het festival voor theater, kunst en muziek. En deze nacht heb je al kunnen luisteren naar gesprekken met theatermakers, met de acteurs en de muzikanten die een voorstelling hier op het eiland hebben gemaakt. Een fietswiel, een hakbel, lege wijnflessen en heel veel staal. Zomaar een greep uit het materiaal dat de mannen van Bot omtoveren in muziekinstrumenten. In hun nieuwe voorstelling Brass neemt de muzikale theatergroep ons mee naar de jaren 20 van de vorige eeuw. En hier bij mij zitten Thomas Postema en Doan Hendricks, 2 van de 4 leden van Bot. Hallo, fijn dat jullie er zijn. Welkom ook, ja. Welkom, ja. Leuk. Dankjewel. Hoi, hoi. Wat vinden jullie eigenlijk leuker, het bouwen of het optreden? Het bouwen gebeurt door mij, Doan Hendricks en Geert Jonkers, die ook hier aanwezig is op het festival, maar nu niet hier bij het interview. Vroeger bouwden Geert en ik samen instrumenten voor Bot. En de afgelopen jaren bouwen we steeds meer los van elkaar. Hij is verhuisd naar Gent, België. En ik woon in Deventer, Nederland. Dus dat is net even wat lastiger. Dus wat bouwen betreft. Ik vind het maken uiteindelijk op de vloer spelen en dingen uitvinden vind ik leuker samen te doen. Het bouwen is individueel en ja, dat is in je eentje gewoon uiteindelijk. Ja. En dat is op de vloer samen dingen uitvinden. Je bouwt iets, je bedenkt van oh dit en dit moet het kunnen doen. Je neemt het mee naar de vloer. Vervolgens tijdens zo'n maakproces draait iedereen alles om en moet je het weer aanpassen en veranderen. En dus je maakt eerst versie 1. Dan gaat hij nog een keer terug naar de schuur. Versie 2, versie 3, versie 4. En uiteindelijk in de voorstelling zit versie 5. En dan is hij dus andersom en klinkt hij helemaal anders. Ik vroeg me ook wel af, Doan, hoe ziet jouw schuur eruit? Ja, naar goed voorbeeld van hoe de schuur van Geert er ooit ook uitzag, inderdaad. Zo, dat is gewoon een verzamelplek van gereedschap, motoren, schroefjes, boutjes, moertjes. Een enorm plafond vol met kringloopvondsten aan toffe objecten die je denkt van dit ziet er goed uit, dit vertelt wat en dat gaat mee naar huis. En ga je zelf al die kringlopen af of heb je ook een soort netwerk om je heen van mensen die met dingen aankomen? Dat is gewoon tussendoor. Als we geen voorstelling aan het maken zijn, hou je ogen open voor objecten die iets kunnen toevoegen aan een voorstelling. Maar als je uiteindelijk voor deze voorstelling zijn, er zitten 4 maskers in. En dan is het inderdaad ineens moet je wasmanden en lege tonnen en weet ik wat allemaal dingen die als basis kunnen dienen voor een masker wat op je kop kan, waardoor je 2 keer zo groot, of in ieder geval je hoofd 3 keer zo groot wordt. Ja, en dan moet in één keer al die dingen mee naar huis. Dan moet je heel gericht zoeken. Ja, voorheen zocht je daar niet naar. En dan ineens moet je ook RVS-bakjes die als oogkassen kunnen dienen en zo. En in één keer moet je heel specifiek inzoomen op bepaalde. Ja. En dan valt je op dat je in één keer een hele grote oogst kan doen bij een bepaalde kringloop. Maar een week later loop je tegen lege schappen aan. Dat blijkt dat je dan toevallig heel veel van iets vond. Maar dat was dan lucky inderdaad. Ja. Ja. Thomas, jij bouwen of spelen? Bouwen is voor mij een heel ander verhaal. Ik ben het muzikale cement, zeg maar. Ja, net zoals Doan zegt, tijdens het maken van de show pakt iedereen elkaars werk op een leuke manier uit de handen. Mm. Dus het maken van de muziek is dus eigenlijk. Job en ik die doen dat veel samen. Dan zitten we in de werkplaats, of in de studio te werken. Dat is inderdaad een beetje solo. En je weet ook gewoon nog niet helemaal wat er gaat gebeuren. Je hebt iets gemaakt en. Nou ja, in de helft van de gevallen, letterlijk. Het wordt niet afgeschoten, maar komt het er niet in. Dus je weet niet precies. Je bent nog een beetje in het luchtledige bezig. En op het moment dat we dan met z'n 4 plus regie, 5 plus productie in een ruimte zitten, dan gebeurt het. Ja. En dat is eigenlijk ook bouwen. Ja. Dus het samen heen en weer pingpongen. De muziek vraagt om machines. De machines vragen om muziek. Dat is heel zwaar en af en toe echt heel gek, maar eigenlijk misschien wel het leukste, ja. Terwijl, het spelen is natuurlijk wel een soort van payoff dan, hè? Dat is wel dat je het eindelijk mag laten dat zien. Dat is natuurlijk ook superleuk, ja, zeker. Ja, maar dus het moment wat ik bij jullie allebei hoor, dat het zo samenkomt, dat jij, Doan, met jouw bouwsels en dat jij met jouw muziekideeën, dat samen moet komen, dat is voor jullie. En wat er dan vooral gebeurt, is dat wat je ook vaak na de voorstelling van mensen te horen krijgen, hoe bedenken jullie? Dat is echt een van de meest gevraagde vragen aan ons na een voorstelling. En dat is precies wat het dus niet is. Je bedenkt het dus niet. Je bedenkt iets anders. Wat dan vervolgens we werken vanuit een thema waar dingen in moeten passen. En de ideeën die we dan muzikaal en beeldend aandragen, die passen daar niet helemaal in. Waardoor je het moet gaan aanpassen en dan pas ontstaan er mengvormen en andere vormen die je op voorhand dus helemaal niet had bedacht. En op een gegeven moment heb je het zo vaak gedaan dat je ook wel weet van, dit is maar een schets, dit is maar een idee. Ook al moet je het best wel ver uitwerken om het werkend te krijgen. Vooral met die machines. Daar zit gewoon echt wel weken werk in voordat zo'n ding echt doet wat je wil. En dan weet je gewoon van, dit gaat nog aangepast worden om echt te kunnen doen wat hij moet doen. Ja. Jullie stuk gaat over de jaren 20 van de vorige eeuw. Nou is dat iets wat misschien nog niet voor een wat naïeve luisteraar heel duidelijk naar voren komt. Want het is vooral ook een stuk met wel cabaret-elementen, liedjes. Wat is het verhaal erachter? Wat willen jullie laten horen met dit stuk? Om te beginnen hebben we dit plan 5 jaar geleden bedacht. Je maakt een soort van planning voor 4 jaar. Zo werken wij inmiddels met plannen voor 4 jaar. En dan ergens denk je van dit plan voor deze voorstelling kwam een beetje uit mijn hoofd. Een beetje mijn initiatief van, joh, ik wil graag een keer iets doen met het interbellum. De periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Gewoon een fascinatie, gewoon veel dingen over gelezen. Maar ook, natuurlijk, niet helemaal toevallig, want nu zitten we in de jaren 20 van deze eeuw. Dus het is gewoon 100 jaar geleden. Dus dat was al een mooie match van, kijken wat daar dan gebeurt. En wat merk je dan? Dat je in de jaren 20 van die eeuw zit je met een enorme smeltkroes. Een enorme soort van vulkaan die uitbarst aan ideeën, aan vrije geesten. Aan Europa staat op zijn kop. Berlijn is één grote feesttoestand. Parijs, daar gebeurt het. En tegelijkertijd is er iets aan het gisten in de samenleving. Namelijk, alle conservatieve krachten verzamelen zich. Zetten zich af tegen al dat progressieve. wat je dus ook nu een beetje ziet, was destijds ook een enorme beweging van genderfluïde bewegingen in de maatschappij. Er waren een hele hoop mensen heel bang voor. Hele progressieve stromen. Exact, exact. En als reactie daarop, nou niet alleen maar daarop, maar dat voedde het wel. Is het natuurlijk in Duitsland met de nazi's helemaal fout gegaan. En jij ziet dus wel gelijkenissen. Ja, en gek genoeg, 5 jaar geleden al ongeveer zoiets bedacht. En akelig genoeg is het alleen maar relevanter en actueler geworden. Ja. Dus die parallellen, de geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar ja, het is wel akelig hoe je ziet dat zich nu toch allemaal weer voordoet. Dat je weer die hele conservatieve, nou ja, je hoeft maar te kijken naar wat er gestemd is. Je hoeft maar te kijken naar wat er in Rusland gebeurt, et cetera, et cetera. Ja. Maakt dat je bang? Er zijn wel tijden geweest dat ik tijdens het maken van deze show moeite had om de krant open te slaan. Ja. Of op mijn telefoon. Maar omdat het gewoon, ja, je bent gewoon verdorie je voorstelling aan het terugzien, weet je, in het nieuws soms. Ja, dus, en het krijgt alleen maar meer lading. Ja. Doan, ervaar jij dat ook zo? Dat je die gelijkenissen ziet en dat je dat ook zo wel wat intenser ervaart? Ja, tuurlijk. Maar dat, tijdens zo'n maakproces ben ik daar eerlijk gezegd toch niet zo mee bezig. Als in, je bent wel bezig met waar die voorstelling over gaat. Maar en je wil wel een bepaalde diepte. Je wil een bepaalde diepte aanraken in tijdens je voorstelling. Mm-hmm. Maar nee, op de een of andere manier weet ik dat wel te scheiden. Van wat je dus in het dagelijks leven meekrijgt en wat je uiteindelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je nu na de show mensen naar je toe krijgt. We hebben vaker dat we mensen emotioneel raken tijdens aan het einde van een show. Dat ze naar je toe komen van wow, je stoer en weet ik het allemaal. Maar toch heb je op een gegeven moment had je tijdens de voorstelling dat ik zat te huilen. Hoe kan dat nou? Oh ja. Maar hier hebben we dat eigenlijk bijna na elke voorstelling dat de mensen naar ons toe komen dat ze hebben moeten vechten tegen hun tranen. Niet iedereen. Ik bedoel, er komen ook mensen gewoon die zeggen haha, leuk, was leuk, oké. En dat is helemaal prima, want dat is ook precies wat we willen. Van, we willen gewoon pak eruit wat je wil. Je kan het op de ene manier, ene kant zien en aan de andere kant. Maar waarom zijn die mensen geraakt dan? Nou, ja. Dat is een goede vraag. We laten het open. We laten open wat je kan zien. Maar we sturen wel. Aan de achterkant hebben wij een soort kapstok waar wij beelden en scènes en muziek aan ophangen. Dus we weten wel donders goed waar we heen willen. We weten best wel van het punt dat Geert opgetild wordt in een bedje waar geen matras meer, een logeerbedje wat je op kan klappen, waar geen matrasje meer in zit. Door mij en Thomas wordt opgetild. Hij. En we hebben allebei een zwarte clownsneus op uit het begin, die we al eerder in de voorstelling hebben gebruikt. En we tillen hem op als zijnde, er komt weer iets leuks op. Maar dat blijkt helemaal niet zo per se leuk te zijn of zo, wat er dan daarna komt. Dus je zet mensen, eerst geef je ze. Dat is natuurlijk, ik zeg nu iets aan de hand van een voorstelling die de mensen die nu luisteren niet hebben gezien. Maar wij weten donders goed waar we naartoe sturen met die voorstelling. En dus ik begrijp heus wel dat mensen daar inderdaad geraakt door worden. Maar dat ze zo emotioneel geraakt worden. Omdat het. Mijn vader is wezen kijken gisteren. En die liep huilend terug naar de boot, vertelde die. En dat is dan een familielid wat dichtbij je staat. En die zei van, het zette me aan het denken over dingen waar ik over in het dagelijks leven. Je bent er wel mee bezig, maar je denkt niet op die manier over na. En wij dienen het aan op een visuele, muzikale manier. Waardoor het ineens binnenkomt. Waardoor je ineens, zonder erover na te denken, er bent in die emotie. Je ziet het gewoon voor je neus gebeuren. En het raakt je ineens. Dat je denkt van, potjandori, dat is waar we mee bezig zijn. Ja, en dat. En bij wat voor beeld hebben mensen dat het meest? Hoor je dat nog terug van toen bij die scène daar? Nou, eigenlijk meestal als mensen dat zeggen inderdaad van het heeft me emotioneel geraakt, ga ik daar niet per se te diep op in, zo van ik denk van oké, dat is ik vind het een mooi, ik vind het feit dat ze dat gebeurd is vind ik mooi en ik ga er niet specifiek op in, maar onze regisseur Ko van der Bos die was bij de première was die hier aanwezig op het eiland. En die vertelde dat hij nu die het weer zag. We hebben getry-outs gehad in Arnhem een maand geleden en hij zag het nu weer en hij zei van, wat ik net zei, dat moment met dat bedje dat we opkomen, dat is echt een kantelpunt in de voorstelling. Dus daarvoor is het allemaal peace and pay en leuk en gezellig en verleidelijk en ludiek. Maar daarna wordt het eigenlijk grimmiger en kantelt hij een beetje de andere kant op inderdaad. En dat, Nou ja, dat is, het is leuk om het om te beseffen hoe dat maakproces, dat die scène heeft heel lang echt moeite gekost om erin te houden. Hoe die eruit zag en waar die uit vertrokken is uit het maakproces. En toch is die heel belangrijk geworden. Ja. En Thomas, jij bent dus ook, ja, bij jou kwam dit idee al een aantal jaar geleden op. Als mensen dan zo geraakt zijn, wat doet dat met jou? Nou, wat me vooral treft, is dat we ook het idee hebben gehad, heel vroeg al, dat we mensen eerst willen laten lachen en klappen en meestampen en zo. En dan laten merken van, wacht eens, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar ben ik nou eigenlijk zo lollig over aan het doen? En dat is wat lijkt te lukken, snap je? Mm. Er is een liedje van Geert, die krijgt een laarzenmachine aan. Die gaat stampend, gaat hij de vloer op. Met laarzen links en rechts van hem stampend. En een heel vrolijk liedje over stap in de trein. Zwaai je moeder uit. Al wat geweest is, is voorbij. Dat is een liedje wat zo vrolijk en leuk is, dat mensen aanvankelijk echt lekker meegaan. Totdat je misschien, nou niet iedereen, maar de meeste mensen zie je op een gegeven moment denken van, wacht, waar gaat dit eigenlijk over? Ja. Dat gaat over iemand die het naar het front moet in een trein. En vervolgens blijft Geert ineengestort zitten. En komt er een heel klein liedje over, jij nu hier bij mij. Ik wou dat je hier bij mij was. Het is, ja, Derek Sauer was van gisteren een speciale gast bij ons bij Opium. Nog hele mooie woorden gezegd. Die zei ook van, joh, het is alsof ik in de loopgraven in Oekraïne zit. Dus die omslag van lolligheid naar grimmigheid, dat gelukt is, daar ben ik vooral heel blij mee. En dat is wel wat we eigenlijk allemaal op een gegeven moment, als dat lukt, dan hebben we iets te pakken. Ja, een hele spannende lijkt me. Dat je wil ook niet dat mensen er alleen maar te lollig bij zitten. Precies, ja, precies. Ja. En dat moet ook niet te zwaar zijn. Ja. We hebben ook heel lang gedacht van, oh, er zitten zoveel zware nummers in aan het einde. Is dit wel te doen, weet je wel? Trekken mensen dit wel? Want dat moet je ook voorkomen, dat mensen in elkaar gezakt zitten op die tribune. Ja, ja, dat werkt ook niet. Er is ook één liedje over de goochelaar en de feiten. En die heeft zijn verhaaltje klaar. Heb jij die tekst geschreven? Nee, die is van Job. Die is van Job, ja, oké. Ja, absoluut. Ik was wel benieuwd. Job van Gorkum, de tekstschrijver, acteur, zanger. Even de credits naar Job van Gorkum. Zeker. Ik was wel heel benieuwd wat daar nou mee bedoeld werd. Ik kon de vinger er niet helemaal op leggen. Maar je voelt in het lied natuurlijk al wel een beetje aan waar het heen gaat. Het is eigenlijk geïnspireerd op we noemen hem daar ook de dictator. Het is een persoon die het met de waarheid niet te nauw neemt. Waarheden zijn wat dat betreft voor dictators als, nou, ik noem er maar eens even eentje, Trump. Nog niet echt een dictator, maar wel wel echt zo'n man voor wie de waarheid helemaal niet meer zo belangrijk is. Ja. Er zijn mensen die gewoon zeggen van, nou weet je, het maakt niet uit. Dan is het maar fake news, maakt niet uit. Dan doen we het zo. Dus de waarheid op zijn kant zetten, verschuiven. Een leugentje om best veel mensen die je een handreik doen. Van, joh, ik help je wel en ik sla hem wel op zijn mijl voor jou. Maakt niet uit, komt wel goed. Ja, we hebben nou ook eenmaal in Nederland op dit moment politici die op die manier te werk gaan. Houden we niet zo van. En wat je uiteindelijk in de voorstelling ziet, ook tijdens dat liedje, is dat die dictator, hij zet een masker op en geeft ook over nadat hij klaar is met zijn praatje. Dus dat is letterlijk, gewoon hij kotst maar wat. Het komt allemaal uit hem op. En wat is het waard inderdaad, wat hij allemaal zegt. Ja. Ja, en dat is ook tegelijkertijd ook wel weer een moment waar wij echt heel erg om hebben gelachen. Ja. Dus het is zo... Dat stuk gaat wel voor jezelf alle kanten op. Je voelt van, het is zwaar, maar het is ook gewoon weer, ja, jullie met die maskers soms op. Of hoe het ook allemaal weer. Je zit je ook vooral weer te verbazen over de instrumenten die jij dan ook weer gebouwd hebt. Dus je gaat als publiek veel kanten op. Ja, maar, ja. Ja, dus nee, dat is absoluut. Daar zijn we ons door de jaren heen gelukkig steeds bewuster van. Dat je, er gebeurt auditief, visueel gebeurt er heel veel. Ja. Dus we spelen ook veel in het buitenland inderdaad. Dat mensen het niet, dan zingen we gewoon Nederlands. Okay. En dan verstaan ze het dus in principe niet. Alleen krijg je de klank dan nog mee. En dan is er nog steeds veel te beleven. En krijgen mensen het ook nog steeds mee. Want hier ook hier krijgen we wel eens buitenlandse mensen op de tribune. Of in ieder geval die Nederland niet Nederlands spreken. En dan vraag je achteraf van waar ging het over? En dan zitten ze toch op het juiste lijntje. Dus dat is heel, ja. Of in ieder geval het juiste lijntje. In ieder geval, dan zitten ze op de lijn die wij hadden uitgezet waar ze dan op belanden. Ja, knap. Ja. Hier op Oerol ging deze voorstelling voor jullie in première. Gaan jullie ook met deze voorstelling nog het buitenland weer in? Of? Nou, het buitenland is niet, vooralsnog niet. Vooralsnog niet. Ik bedoel, tenminste, de boekingen staan nog niet. Maar we hebben in het verleden wel in het buitenland gespeeld. En wat ik al net zei, van als ik merk dat mensen het nu al gewoon oppikken die de taal niet vaardig zijn, of in ieder geval die onze taal niet spreken. En dan zou ik heel graag deze voorstelling in Frankrijk ook spelen of elders. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het is tijd voor muziek. En Thomas, ik ben benieuwd. Heb jij een bepaald nummer in gedachten waar je zegt dat moeten we deze nacht draaien? Als je een nummer wil hebben wat enigszins te maken heeft met de voorstelling, de klanken, de inspiratiebron voor Bot sowieso, dan zou ik heel graag een nummer van Tom Waits willen horen. Die heeft een plaat gemaakt, The Black Rider. En dat zit wel aardig in de juiste hoek. Dus als je daar een nummer van wil draaien, heel graag. Dat was Tom Waits met The Black Rider. De nacht van EO. Doan, jij bent een van de oprichters van Bot. Ja, jullie zijn een uniek gezelschap, kan ik wel zeggen. Hoe ben jij op dit idee gekomen? Miste jij iets in het... Nou, als je het zo specifiek vraagt, dan ga ik eerlijk zijn. Nee, ik liep stage bij Geert. Geert is de andere bouwer, percussionist van Bot. En hij had een eigen theatergroep. Ik liep stage bij hem vanuit mijn studie theatervormgeving. in Utrecht. En hij was net met Job en Thomas op het supergoeie idee gekomen om Bot te beginnen. Vanuit een wens van Job en Thomas weer, die in een bandje zaten en meer theatraliteit zochten en Geert voor een machine hadden gevraagd. Nou, dat is de samenvatting. En ik liep dus net stage bij Geert. Ik heb in het begin 2009 hebben ze hier op Oerol gespeeld, Bot. En toen heb ik dus vooral eigenlijk techniek gedaan, licht, geluid en machines gebouwd, al wel instrumenten ook. En de mensen waren zo super enthousiast dat het eigenlijk vanaf toen door is gegaan. En plus de chemie tussen ons vier is ook bijzonder. We vullen elkaar mooi aan, alle vier. Dus dat is zo tof eraan. Ja. Ja. En Thomas, jij was dus al muzikaal actief en jij zocht iets meer... Ja. Iets spectaculairders? Ja. Even iets anders? Gewoon iets anders. Ja. Nee, ja, het zit zo. Job en ik die kenden elkaar al lang vanuit een circuit van bandjes. En Job die komt uit de theaterhoek. En ik heb compositie gestudeerd. Maar ook veel toegepast op theater. Dus daar lag altijd al wel een interesse. En nou, het is nu 15 jaar terug. 16 jaar geleden dat Job en ik zoiets hadden van... Eigenlijk, destijds waren er heel veel dingen die heel digitaal waren. Dus eigenlijk, wat je hoorde, daarvan kon je de oorsprong van het geluid nauwelijks zien. En Job en ik hadden een idee van, weet je, we gaan iets beginnen. Een soort dogma, stellen we onszelf. Dat alles wat je hoort, daarvan moet je de oorsprong van het geluid ook kunnen zien. Een soort super live ervaring. Dan wil je iets van een ritme. Dan kan je geen computer meer voor gebruiken of zo. Dus je hebt een analoge ritmemachine nodig. En zo kwamen we bij Geert Jonkers, de bouwer van machines... die toen al vanuit de ervaring van Dochtroep... een hele oude grote theater, objecttheatergroep... En zijn eigen Odd Engineers objecttheatergroep... ja, dat was gesneden koek voor hem. Maar ja. Hij zocht juist weer iets wat veel meer in de muzikale hoek zat. Ja, precies, want hij zingt ook gewoon nummers mee. Absoluut, en, ja. Ja, het is een percussionist en een hele muzikale. Ja. Dus dat was gewoon een hele mooie samenkomst van omstandigheden. En zo... zijn we geleidelijk aan wel een beetje afgestapt van dat je alles moet zien wat je hoort, maar nog steeds. Hoezo dan? Nou ja, kijk, als je nu, om maar eens een voorbeeld te noemen, er is een moment in de voorstelling dat je een piepje hoort uit een speaker die op een kraan heen en weer gaat. Ja, dat piepje dat zie je niet live op de vloer ontstaan. En dat maakt niet zoveel meer uit. Maar je krijgt nog steeds heel erg het gevoel dat wat je hoort, dat je daar enorm live bij aanwezig bent. Het beweegt, het klinkt. Niks is vanzelfsprekend. Alles gebeurt op de vloer, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat is nog steeds het uitgangspunt. Ja, nee, ik snap zeker wat je bedoelt. Want ja, wij keken onze ogen uit. Er valt veel te zien. Er beweegt van alles. En dat maakt dus ook nog geluid op een ritme. Ja, het is fenomenaal, dus we hebben daar echt van genoten. En even nog over de toekomst. Hebben jullie alweer een nieuw idee voor een nieuwe voorstelling? Of is het nu gewoon echt even dit en daarna kijken we weer verder? Nou, we gaan voorlopig eerst even lekker spelen, dat wel. Precies, want hij net komt er nog een heel aantal keer aan deze zomer en in de nazomer. Er staan al een hoop boekingen. Overigens, als ik de site even mag noemen, wijzijnbot.nl. Kun je via de agenda precies zien waar we bij jou in de buurt komen spelen. Tegelijkertijd, ja, we hebben alweer zat plannen liggen. Er komen alweer andere, heel andere projecten aan... die we in de komende periode van weer een jaar of vier allemaal uitgestippeld hebben. Ja. Ja. En dan heb jij alweer nieuwe ideeën voor nieuwe instrumenten? Gaat dat gewoon aan de lopende band door? Dat gaat in principe wel aan de lopende band door. Maar het is wel, je hebt een paar basisprincipes voor machines, hoe je een ritme tot stand kan brengen. En lang leven ook YouTube. Waar gewoon heel veel mensen super experimenteel geluidsinstallaties maken. Waar je gewoon soms net even iets ziet gebeuren dat je denkt van dat is interessant. En daar ga je dan op doordenken. Zo van wat gebeurt daar en hoe kan ik dat ook visueel interessant maken? Want natuurlijk wel ook mensen moeten het wel kunnen zien en lezen wat er op het podium gebeurt, inderdaad. Dus soms zijn geluiden heel interessant, maar dan is het zo niet interessant om naar te kijken. Dan hoor je het alleen maar en dan zie je het niet. En dan valt het af, helaas. Ja, dan valt het bij Bot in ieder geval af. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Thomas Postma en Doan Hendricks hier van Bot. Maar moet zeker ook Job van Gorkum en Geert Jonkers noemen. Ja. Want met z'n vieren zijn jullie Bot. Zeker. En Bras is dus nog op allerlei plekken te zien. Check de website. En om af te sluiten, Doan, heb jij nog een liedje voor ons? Zeker heb ik dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat wordt dan Wooden Arms van Patrick Watson. Met ook pannetjes die te horen zijn in de muziek. Dat heb je helemaal goed. Dat is inderdaad die pannetjes. Wat goed dat je dat weet. Knap, zeg. Hè? Ja, fijn. We gaan luisteren. Leuk. I wish I'd be in your wooden arms that swallowed me into a thousand dreams and held me close, my wooden eyes that we just like a willow tree. In de NOS podcast De Dag maken nieuwsuurverslaggever Jeroen Stans en Gerwin Pelen van Omroep Gelderland een profielschets van Marjolein Faber. Ze is de beoogde PVV-minister voor asiel en migratie. Maar er klinken ook twijfels over Faber. Waarom zou ze niet onomstreden zijn? Toen ik Marjolein Faber in 2019 op de gang van de Eerste Kamer tegenkwam, wilde ik haar vragen waarom ze nou op Twitter een Noord-Afrikaanse man onjuist had beschuldigd van een steekpartij in Groningen. Die tweet die u uitstuurde. Ja. Die tweet die klopt, dat is het enige wat ik kwijt wil. Nou, we hebben het slachtoffer gesproken en getuigen die zeggen autochtoon uiterlijk. U heeft niet alle slachtoffers gesproken. Op dat moment liep ze al heel lang mee binnen de PVV. Maar ja, hoeveel mensen in Nederland kenden haar nou? Hoeveel mensen volgen de vergaderingen in de Eerste Kamer? Dat zijn niet zo heel veel. Dat veranderde door het antwoord dat ze gaf. Mijn tweet klopt. Ze liep weg en ik liep achteraan met een draaiende camera. Ze draaide zich om en zei alleen maar, mijn tweet klopt. Het klopt niet, zeggen getuigen. En zegt een van de slachtoffers tegen ons. Nogmaals, mijn tweet klopt. Dat fragment ging viral online. Het werd een meme op internet. Maar het was natuurlijk grappig aan de ene kant. Maar aan de andere kant zegt het ook heel veel over de politica Marjolein Faber. Ze neemt dingen, uitspraken niet snel terug. En daarmee lijkt ze ook wel op haar grote politieke baas, Geert Wilders. Die doet dat ook niet. Marjolein Faber kiest haar eigen woorden en zal die ook niet snel terugnemen. Maar juist haar woorden maken de beoogde PVV-minister van Asiel en Migratie ook omstreden. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins. De dag is dinsdag 18 juni en vandaag de woorden van Marjolein Faber. De Dag is een podcast van NOS voor NPO Radio 1. Jeroen Stans, nieuwsuurverslaggever. Marjolein Faber zei dus tegen jou in 2019 die bekende woorden: mijn tweet klopt. Hoe vaak is daar iemand over begonnen deze week tegen jou? Ik ben gestopt met tellen uiteindelijk. Ik kreeg zoveel appjes van vrienden en collega's. Allemaal dezelfde meme. Toen dacht ik, ja nee, die had ik nog niet in mijn telefoon zitten. Ik ben er op een gegeven moment maar mee gestopt. Het wordt ook misschien op een gegeven moment zelfs een beetje flauw. Maar zij reageerde toen in ieder geval dus op een bericht dat zij zelf op Twitter had geschreven, waarin ze een Noord-Afrikaanse man beschuldigde van een mesaanval, terwijl de politie zei dat het om een witte man ging. Dus eigenlijk is zij door een uitglijder bekend geworden bij het grote publiek. Kan je het zo zeggen? Misschien bij het grote publiek, want ze zat natuurlijk al een tijd lang in Gelderland, in de Staten en in de Eerste Kamer. En af en toe kwam ze wel in het nieuws natuurlijk. Sterker nog, ze is een aantal jaar daarvoor ook in het nieuws geweest, maar het was toen ook omdat ze een opspraak was, omdat ze het bedrijf van haar zoon had ingehuurd met belastinggeld om twee klusjes uit te voeren voor de PVV-website in Gelderland en die van de partij bij de Eerste Kamer. Daarvoor is ze uiteindelijk berispt door Geert Wilders. Die heeft het daar wel bij gelaten, maar dat is de andere keer dat ze eigenlijk in het nieuws kwam. We hebben nu 9 Tweede Kamerzetels als PVV-vleug. Ja, nou, dat worden er zeker meer. Maar dan hebben we extra hulp nodig. Nou, zeker weten. Marjolein Faber was rond de 50 en zat in de ICT toen zij op televisie dit spotje zag. Geert Wilders en Fleur Agema die in een roeibootje met molens op de achtergrond naar eigen zeggen tegen de stroom invaren. Zoals u ziet is het niet altijd makkelijk om tegen de stroom in te roeien. Maar het gaat hartstikke goed met de Partij voor de Vrijheid. Steeds meer mensen steunen ons. En daarom hebben we mensen nodig die na de volgende verkiezingen Tweede Kamerlid willen worden voor de Partij voor de Vrijheid. Marjolein Faber voelt zich aangetrokken en maakt een carrière-switch. Faber groeide op in een slagersfamilie, deed na de MAVO en HAVO een opleiding radiodiagnostiek in Utrecht, werkte een tijd in een ziekenhuis als nucleair laborant en kwam later in de ICT-branche terecht, waar ze onder meer de bankensector technisch hielp ondersteunen. Maar politiek interesseerde haar naar eigen zeggen al sinds haar middelbare schooltijd. En toen ze Geert Wilders en Fleur Agema dus in dat bootje zag zitten, besloot ze zich aan te melden. Wil je ons nou helpen? Stuur dan een uitgebreide motivatiebrief naar kandidaat@pvv.nl. U bent de nieuwe Rita Verdonk, de vrouw van staal. Ja, nee. Nou, ik vind ook helemaal niet op Rita Verdonk lijkt. Pittige dame, zeg. Pittig, maar nog een heel stuk pittiger als Rita Verdonk, vind ik. Wij zijn hard waar het moet en zacht waar het kan. Geen nieuwe Rita Verdonk, het wordt de nieuwe Marjolein Faber. Onthoud die naam. Marjolein Faber, onthoud die naam, werd er gezegd in 2011. Ze werd toen lid van de Provinciale Staten in Gelderland en van de Eerste Kamer, waar ze op beide plekken ook uiteindelijk fractievoorzitter werd voor de PVV. Mevrouw Faber, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, de islam is een snel groeiende ideologie die zich als een olievlek over Gelderland uitbreidt. Faber vertolkte in de jaren het PVV-geluid zoals we dat ook kennen van Wilders uit zijn tijd in de oppositie. Namelijk zonder schroom, snel, bij vlagen humoristisch en radicaal. Voorzitter, ze willen ons van alles aanpraten. Terwijl Katie Coty de verbroken ketenen worden gevierd, tracht men tegelijkertijd de blanken te ketenen met schaamte. Onder morele druk zouden blanken zich moeten bevrijden door slaafs miljoenen euro's af laten betalen. Als je het akkoord goed leest, dan kan je concluderen dat je mee mag praten zolang je maar binnen de lijnen van het coalitieakkoord blijft. De beste binnen de lijnen blijven praters bevinden zich in het incestueuze netwerk van universiteiten, NGO's en andere subsidielurkers. Maar die bijdragers die haalden het nationale nieuws eigenlijk nooit. En het was dus dit moment, mijn tweet klopt, waarmee ze wel de aandacht trok. Maar wat zegt dat moment nou over haar? Want jij volgt haar nu ook al een tijdje. Is ze zo onverzettelijk als ze op dat moment overkomt? In de manier waarop je haar kunt benaderen, niet. Want ze is wel gewoon benaderbaar. Hier ook zeker in de Tweede Kamer. In de keren dat ik haar heb gesproken. Je kunt haar prima even aanschieten om even iets te vragen. Je kunt ook vragen, goh, kunnen we even een kop koffie drinken om even wat nader kennis te maken om te horen hoe het nou gaat met die werkzaamheden in de Tweede Kamer. Dat kan allemaal. Maar in haar manier van politiek bedrijven is zij ook gewoon heel rechtlijnig. En daar staat ze ook voor. Dat heeft ze ook eerder ook wel gezegd in interviews. Er is weinig nuance in wat zij zegt. Na die tweet was er niet veel later opnieuw om haar te doen, toen ze had geklaagd over de omvolking, zoals zij dat noemt, van Nederland door migratie. Er wordt een agenda uitgerold van antisemitisme, terrorisme en omvolking. Even kijken of ik het nou net goed hoorde dat ik mevrouw Faber de term omvolking hoorde gebruiken. Dat is een... Mevrouw Faber. Oh, sorry. Ja, dat is juist. Mevrouw Breednoord. Voorzitter, is mevrouw Faber zich van bewust dat het een term is uit het nationaal socialisme? Mevrouw Faber. Oh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Daar hou ik me niet zo mee bezig. U wel? En premier Rutte haar daarop had aangesproken. Ja, het woord omvolking komt echt uit de nazi-ideologie, vrees ik als historicus te moeten bevestigen voor degene die dat gezegd hebben. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik sta je maar alweer gelijk, want de minister-president zegt van omvolking. Nou, ik heb deze term, die heb ik van het VN Department of Economics and Social Affairs afdeling Population. En die schrijven gewoon replacement migration. Dus daar heb ik die term vandaan gehaald. Dat wil ik wel eventjes verduidelijken, voorzitter. En nog weer een tijdje later werd haar in de Eerste Kamer ook nog een keer het woord ontnomen, omdat ze het kabinet daar de vijfde kolonne noemde. Rutte die gaaf Nederland transformeerde uit de ruïnes van Rutte. Voorzitter, dan vraag je je af, zit de vijfde kolonne dan niet eigenlijk achter de regeringstafel? Ja, nu gaat en kan u de minister-president... Nu te ver, mevrouw Faber. Ik geef u steun in de gelegenheid om de woorden die u heeft zojuist heeft uitgesproken om die terug te nemen. En ik wil graag uw reactie daarop. Nou, volgens mij zijn we hier altijd wat genuanceerder. Wil ik maar altijd weten dat ik niet genuanceerd ben. En nu wil ik dus een antwoord geven. En... Ik ga u toch het woord even ontnemen. Nee. Het is een vraag. U heeft het bij herhaling gehad over de minister-president alleen bij zijn achternaam. U heeft het over vijfde kolonnes. U heeft het over allerlei dingen die ik niet kan tolereren ten opzichte van onze gasten. En ik zie ook in de zaal steun daarvoor. Ik heb u de gelegenheid gegeven om de woorden terug te nemen. Ik heb dat bij herhaling gedaan. Ik constateer artikel 4 lid 3 dat u daar geen gebruik van maakt. Dat u ook voortgaat om te handelen op de wijze zoals ik heb omschreven. En daarom ontneem ik u nu het woord voor de rest van dit debat. Is dat tekenend voor hoe ze zich opstelt in die debatten? Ik denk dat het zelf het beste een keertje heeft verwoord in een interview in een krant. Daarin zei ze, in de Gelderlanden was dat, ik heb harde standpunten, zonder nuance. De Koran verbieden, moskeeën dicht, weg met die islam. Maar dan moet je niet in je schulp kruipen. Wie kaats, kan de bal verwachten. Ik denk dat dat wel Marjolein Faber in een notendop is. Zij is de meest duidelijke en harde vertolker van het PVV-gedachtegoed, van het PVV-geluid, staat er ook voor. Zij vindt dat ook echt. En draagt dat ook in PVV-bewoordingen met verf uit. De islam is een verwerpelijke ideologie. En als we geen halt toeroepen, dan gaan we alles kwijtraken. We gaan onze vrijheid kwijtraken. We gaan onze democratie kwijtraken. Het is gewoon een nachtmerrie voor vrouwen, voor homo's. In feite voor iedereen, voor alle ongelovigen. De PVV wil niet toekomstige generaties opschepen met één groot AZC in Nederland. Wij willen niet een eigen Gazastrook. Voorzitter, ondertussen proppen opportunistische politici ons land nog voller met gelukzoekers. Alsof we er al niet genoeg hebben. Maar ja, migratie is verheven tot de mensen. Sluw heeft men de focus verschoven van democratie naar mensenrechten. Maar het gaat helemaal niet om mensenrechten. Dat is slechts een instrument. Het gaat om hun macht. Nu is ze voorgedragen als minister voor asiel en migratie. En kon bijvoorbeeld een term als omvolking meteen weer bovendrijven. Overigens was zij niet de eerste PVV'er die dat zei. Ze vertelde dat in oktober 2020. Maar een maand eerder had een collega van haar in de Tweede Kamer, Emiel van Dijk, dat woord ook al gebruikt. Toen ontstond er ook veel ophef over. Nu wordt het ook telkens vastgeplakt aan Marjolein Faber, omdat zij dat ook heeft gebruikt. Maar ja, politici die hier nu over beginnen, wisten dat ook, natuurlijk. Het is niet dat Marjolein Faber nu opeens nieuwe standpunten inneemt. Ze heeft heel lang in de Senaat gezeten, is een aantal keer in opspraak geweest, heeft hele rechtse en harde uitspraken gedaan. Dat weten mensen ook. Welke geluiden hoorde jij dan in Den Haag toen haar naam opeens genoemd werd voor de post van minister van Asiel en Migratie? Ik denk toch dat je dat het beste kunt vergelijken met dat fluit tussen je tanden. Dat iedereen dacht, wow, komt Geert Wilders nu met deze kandidaat? Omdat zij zo hard en duidelijk vertolkt waar de PVV voor staat. En Geert Wilders had zich ook voor een meer gematigde kandidaat kunnen gaan. de namen van Fred Teven gingen rond. Of Joost Eertmans. Misschien had hij toch nog Halbe Zijlstra van de VVD kunnen vragen. Of een Sietse Fritsma, een oud-Kamerlid van de PVV. We weten allemaal niet wat de beweegredenen zijn van Geert Wilders. Maar dit is zijn keuze. En die deed en doet wel de nodige wenkbrauwfronten in Den Haag bij andere politici. We moeten het dan doen met wat hij in het verleden over haar gezegd heeft. Hij noemde Faber in 2015, toen ze lijsttrekker was voor de Eerste Kamer, een droomkandidaat die knokt voor de mensen, voor minder islam, lagere belastingen en meer zorg. Ja, is er iets meer bekend over hun persoonlijke band? Die band is er wel. Overigens zie je bij Geert Wilders dat hij zijn kandidaten altijd volledig op het schild hijst. Kijk maar naar de afgelopen dagen als je zijn tijdlijn pakt met alle beoogde bewindspersonen. Maar Marjolein Faber kent hij natuurlijk al veel langer, omdat zij in de Staten in Gelderland zat en zo lang in de Eerste Kamer. Dus die band is goed. En dat kun je ook afleiden uit het feit dat en zij een duidelijke vertolker is van het PVV-geluid. Zij is soms wel eens harder en duidelijker dan Geert Wilders. Ze is ook een loyale bondgenoot van Wilders, vaak genoemd. De twee liggen elkaar wel. Hij weet wat hij aan haar heeft en andersom ook. Ja, en ze liggen inhoudelijk dus volledig op één lijn. Vanavond spreekt Faber met de formateur. Is het nu zeker dat zij het gaat worden, die minister van Asiel en Migratie? Ja, op dit moment bij deze formatie is het bijna onmogelijk om te zeggen, is het echt zeker? Omdat zoveel dingen anders gaan dan tot nu toe. Maar ik heb nooit meegemaakt dat je na zo'n gesprek nog een wijziging krijgt. En in zo'n gesprek, het is gewoon een kennismaking met de formateur en met de beoogde premier. En dan wordt de vraag gesteld, zijn er nou in het verleden nog dingen die je toekomstige werkzaamheden kunnen belemmeren of bemoeilijken? Als het antwoord daarop nee is, en daar gaat iedereen vanuit, want daar ga je vanuit bij alle beoogd bewindspersonen die langskomen, is het antwoord gewoon dat zij na het gesprek naar buiten komt, dan nog steeds de beoogd minister is. En dan, wat is het, over anderhalf week ongeveer op het bordes staat. Dank u, voorzitter. Ten eerste wil ik de gedeputeerde feliciteren met haar verjaardag. Ik had gedacht van, nou, we brengen wat leven in de brouwerij. Misschien gaan we wel zingen, maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. We moeten eerst een valse bingo hebben, maar misschien kunnen we dan. We gaan eerst bingoen. Ook in haar tijd als lid van de Provinciale Staten van Gelderland viel Marjolein Faber op in de debatten. Stop met die onbetaalbare klimaatwaanzin en stop met het opvangen van economische migranten. De enigen die gebaat zijn bij volumegroei zijn de multinationals en de politieke elite die hen faciliteert. De PVV is in Gelderland niet heel groot. Dus zo'n debat dat is al een tijdje gaande voordat Marjolein Faber aan de beurt kwam. Maar als ze dan aan de beurt kwam, dan ging het ook wel los. Politiek verslaggever van Omroep Gelderland Gerwin Peelen heeft haar in de provincie jarenlang gevolgd. En ja, ook daar gingen de wenkbrauwen regelmatig omhoog. Bijvoorbeeld toen Faber tijdens corona over de burgemeester van Nijmegen, Hubert Brul, sprak. Hij kan rustig thuis blijven zitten. Hij hoeft zich minder te begeven onder de mensen. Want laten we niet vergeten, de man is natuurlijk zelf een ongekend virusreservoir. Of toen zij een 12-jarige jongen die bij de provincie had ingesproken over het klimaat een klimaatsoldaatje noemde. Dus daarom vind ik dat kinderen moeten worden betrokken bij het klimaat. Ik vind het eigenlijk een schande dat jij wordt ingezet in een keihard politiek spel over het klimaat. Ze clashte ook vaak met de voorzitter, vertelt Gerwin Peelen. Maar ze zei dan stevast, ik ga over mijn eigen woorden. Dat maar ik luister daar ook hou even. Ik mij aan. Ja, dat, nou, niet helemaal, vind ik. Maar dat is dan, nee, u kiest uw eigen woorden, daar heeft u echt gelijk in. Maar het is er van belang om even weer terug te gaan naar de begroting die de provincie Gelderland betreft. Vervolg uw betoog. En wat waren de onderwerpen waar ze het liefste over sprak? Ja, ik denk dat dat toch wel dan de klimaatwaanzin, zoals zij het noemt, is. En eigenlijk alle andere onderwerpen die kwamen toch wel vaak terug op immigratie en op asiel. Dat zijn wel onderwerpen waar Faber vaak en waar de PVV natuurlijk sowieso vaak over spreekt. En in die clashes die ze dan wel eens met de voorzitter had, dan zegt ze altijd, ik ga over mijn eigen woorden. Maar die woorden van haar eigen woorden, brengen haar nu ook in opspraak. Wanneer gebeurde dat in Gelderland, dat ze door haar taalgebruik in die provinciale staten in de problemen kwam of in opspraak raakte? Ja, dat gebeurde eigenlijk wel regelmatig. Hè? Want die clashes, die gebeurde bij John Berends. Dat is de commissaris van de koning die nu thuis zit in afwachting van een onderzoek naar zijn beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Maar ook met de nieuwe commissaris Henry Lenfrink kreeg ze het aan de stok. Dat gebeurde eigenlijk door de jaren heen wel. En wat denk ik wel typerend is, hè, wat dan is er vaak iemand die opstaat uit de politiek die zegt... En de voorzitter vraagt om in te grijpen of de voorzitter doet het zelf. Ja, en dan gaat dat, en daarom is die uitspraak, ik ga over mijn eigen woorden, want dat geeft ze ook dan niet, ze gaat dan niet mee. Ze gaat niet, bindt dan niet in, om het zo te noemen, maar gaat dan gewoon door. En die clashes, ja, die zijn wel typerend, ja. En inhoudelijk over waar ze dan in opspraak raakte? Ze heeft bijvoorbeeld collega's in de Provinciale Staten nep-statenleden genoemd. Deze nep-volksvertegenwoordigers laten hun kiezers gruwelijk in de steek. Ja, en ze heeft ook de provincie vergeleken met de Groene Khmer... vanwege beleid om reisgedrag van ambtenaren ook privé te veranderen. Toen zei ze, ja, met de praktijken die passen in de socialistische helstaat. Ze is heel vaak ook heel hard, hè, op de Gelderse politiek, op de partijen. Ze zegt, ja, wij zijn hier de enige oppositiepartij. De rest zit alleen maar met elkaar op schoot en ze doen niet wat nodig is. Dus ja, ook in die zin is er echt wel harde retoriek en ook met harde woorden daarbij. En ze heeft een islamiseringskaart van Gelderland gemaakt. Wat was dat voor een project? Ja, dat was een project om te laten zien waar er in Gelderland islamitische instanties zitten, moskeeën of islamitische verenigingen. Er zit ook een filmpje bij waarin ze bij een moskee staat, waarin ze uitlegt wat voor moskee daar moet komen. En die islamiseringskaart is eigenlijk een soort van Google Maps, waarop je kan zien waar op alle punten islamitische organisaties in Gelderland zitten. Die kaart die is inmiddels wel een tijdje geleden dat ze die gepubliceerd hebben. En die staat nog steeds vrij prominent op de site van de PVV Gelderland. Daarnaast is ze ook, ze hebben ook de afgelopen dagen in de kranten die foto kunnen zien. Was ze tegen de komst van Ahmed Marcouch en had ze ook op een gegeven moment een grote spandoek laten maken, dat ze dan samen met Geert Wilders vasthield, met daarop de woorden: geen Arnhemistan. Ik had me al achter de oor gekrapt als die burgemeester van Rabat of Marrakesh was geworden. Maar goed, dat had misschien nog gekund, maar van een Nederlandse stad. Het is een ongelooflijk wat een zwarte dag. Nou is Marcouch natuurlijk wel een hele populaire burgemeester. Kreeg ze wel bijval voor dit soort acties? Nee, eigenlijk niet. Ze staat, en sowieso stond ze de afgelopen jaren, denk ik, op dat ook wel redelijk alleen. De PVV is natuurlijk was een kleine fractie die ook wel redelijk geïsoleerd was. En op dat soort punten kreeg ze altijd wel weinig bijval. En stond ze zeker in de Gelderse politiek wel vrij alleen. We gaan er deze dagen heel veel verhalen over haar rond. Over hoe hard ze is, hoe moeilijk in de omgang, dat ze op juffrouw Bulstronk uit Mathilda lijkt, of uiterlijke gelijkenissen met Florie Rost van Tonningen heeft. Het zijn allemaal, ja, bikkelharde commentaren. Mm-hmm. Jij kent haar, je hebt haar veel gezien en gesproken. Klopt dat beeld? Nee, en eigenlijk niets is heel toegankelijk. We weten ook wel dat PVV'ers in de Tweede Kamer wel lastig te interviewen zijn, hè, dat ze niet graag aan uitzendingen meewerken. In Gelderland is het eigenlijk helemaal niet zo. Die doen eigenlijk altijd in alle uitzendingen mee en interviews. En dat god niet alleen god voor de hele PVV en dus ook voor Faber. En ook buiten die arena om. Als je bijvoorbeeld als er een overleg is met de fractievoorzitter bijvoorbeeld, is heel toegankelijk. En wat ik ook wel opvallend vond, hè, want we hebben die clash met John Berends die regelmatig plaatsvond. Maar bij een afscheid brak ze eigenlijk ook een lans voor hem, want hij zit dus thuis, hè, in afwachting van dat onderzoek. Het gaf ze aan dat ze nog steeds moeilijk vindt dat Berends thuis zit op basis van anonieme beschuldigingen. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Het beeld dat zij heel hard is, hè, want dat is ze echt in het debat. Nou ja, als die microfoon aangaat, om het zo te zeggen, dan heeft ze harde retoriek en is ze hard in het debat. En daarbuitenom is ze heel toegankelijk. Wat heeft ze nou in Gelderland voor elkaar gekregen als statenlid? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk, als je kijkt van wat voor punten heeft ze er doorheen gekregen, om het zo te noemen, ja, dat is heel weinig. Nou, van zegt de PVV en zegt zij, ja, dat is logisch, want we zijn hier de enige echte oppositiepartij. Misschien dat ze de muffe lucht een beetje heeft laten verdwijnen. Ja, en één onderwerp, dat vond ik toch wel opmerkelijk, dat was vorig jaar de vleesmotie. Zoals die bekend komen te staan, dat er in de Gelderse bedrijfskantine in ieder geval elke dag vlees te eten moest zijn. Ik zag toen ook wel een andere Marjolein Faber. Ja, want ik zei, ja, ze zijn eerder al, ze zei, is een beetje geïsoleerd in de Gelderse politiek. Maar na de verkiezingen is natuurlijk een andere politieke wind gaan waaien in Gelderland. De BBB is heel groot geworden. En toen zag ik Faber ineens tussen die BBB'ers staan, die echt aan het kijken was, kan ik een meerderheid vinden om deze motie er doorheen te krijgen. Ik vond dat wel een heel typerend beeld. En het is ook een hele symbolische motie. En ik vond dat interessant om te zien hoe zij daarmee omging en hoe ze daar ook haar winst mee wist te behalen. Want die motie die haalde het. En hoe zal ze uiteindelijk herinnerd worden in Gelderland? Ze heeft in december afscheid genomen van de Gelderse Staten. Hoe gaat ze daar de geschiedenisboeken in? Ik denk als iemand die de boel toch wel heeft opgeschud de afgelopen jaren. Een harde retoriek, een scherp politicus die het debat ook wel echt op scherp zette. En die misschien ook de boel in de Gelderse Staten wel een beetje opschudde. Oké, dankjewel. Gerwin Pelem. Oké. Dat was de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering van deze podcast. Dat was het weer voor de Nacht van EO voor deze nacht. Leuk dat je luistert. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Daarna is vroeg. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer. In de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op Radio 1. Tot dan. NPO Radio 1.